8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Sportbonden die geld willen van sportkoepel NOC-NSF moeten voortaan eerst een integriteitsplan laten zien. De bonden moeten daarin duidelijk maken hoe ze de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag en de zorg voor een veilig sportklimaat gaan aanpakken. De afgelopen 2 jaar kreeg de Nederlandse topsport te maken met een flinke toename van het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Belarus stationeert 9000 Russische militairen langs de grens. Volgens het ministerie van Defensie gaan ze deel uitmaken van een gezamenlijke bewakingseenheid. De eerste militairen kwamen dit weekend in het land aan. President Lukashenko kondigde begin deze week de oprichting aan van de eenheid. Daarin werken Russische en Belarussische militairen samen. Vanwege de opgelopen spanningen moet dat leiden tot beter bewaakte grenzen. Het Belarussische leger heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden in de oorlog tegen Oekraïne. De radicaal-rechtse partij Zweden Democraten heeft een van haar prominente leden geschorst vanwege uitlatingen over Anne Frank. Rebecca Fallenkvist had haar in een inmiddels verwijderde post op Instagram zedeloos en geil genoemd. Bij de landelijke verkiezingen van vorige maand kregen de Zweden Democraten de meeste stemmen binnen het rechtse blok dat ze met andere partijen vormden. Fallenkvist blijft geschorst zolang er een onderzoek loopt naar haar uitspraken. En de Nederlandse handballers hebben in hun tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2024 een pijnlijke nederlaag geleden. De ploeg verloor in het Griekse Chalkida met 32-28 van Griekenland. Afgelopen donderdag had Oranje zich al met moeite langs België geworsteld. De derde kwalificatiewedstrijd voor Oranje is op 8 maart en dat is een thuisduel met koploper Kroatië. Dan nog het weer. Vanavond valt in het zuiden wat regen. Vannacht regent het vooral in de noordelijke helft van het land. Morgen wisselend bewolkt met zon en regen. In het zuidoosten kan het gaan onweren. In de namiddag en avond wordt het op de meeste plaatsen droog. Het is morgen 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Ja, Erik Nijstra, je bent er even tussenuit geweest. Een paar weken op vakantie. Ik was gewoon aan het werken in Buitenland. Lekker op vakantie. Dan sta je ineens in Groesbeek. Ja, why not? Ja, nou, ik ben blij om hier te zijn. Want ik was nog niet terug in het land. Of ik las dat bericht. We weten allemaal wat er aan de hand is in Ter Apel met die minderjarige asielzoekers. Dan wordt er landelijk een oproep gedaan. Mm-hmm. Hè, wil de gemeente zich melden om die mensen op te vangen? Kinderen. Weet je hoeveel gemeenten zich dan melden? 1 A2. Ja. Weet je wat ik dan denk? kutland. Kutland. Nederland, kutland. Maar een van die gemeentes waar ze dan in godsnaam nog wat mensen opvangen, is hier Groesbeek. En daarom zijn we hier. Hulde. Ja. En ik moet bij Groesbeek eigenlijk altijd denken aan, aan Erik Meijers. Die trainer, weet je wel, van Achilles. Kutkeeper. Kutland, zou die erover zeggen. Ja. Kutkeeper, kutland. Kutland. En anders niks. Gewoon kut. Evenblij ter plekke. Ja, Frank, denk jij dat er veel programma's op Radio 1 zijn waarin de eerste 10 seconden al 5 keer het woord kut is uitgesproken? Nee, maar ik ben er wel trots op. Daar ben je trots op. Staat gegroteerd. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit de kantine van de legendarische, mogen we toch wel zeggen, legendarische voetbalclub De Treffers in Groesbeek. Toen deze week de noodklok werd geluid over de situatie van minderjarige asielzoekers in Ter Apel, bleef vrijwel heel Nederland stil. Behalve hier in Groesbeek, waar ze komende week een opvang openen. Ja, we gaan hier vanavond nog eerlijke wijn van Groesbeekse bodem proeven. Maar we houden ook het voetbal in de gaten. Tenminste, dat doet de Ragnar Niemeyer namens ons. In de Johan Cruijff Arena bij Ajax Excelsior. Ragnar, verwacht jij weer een 1-6 nederlaag? Nou, normaal gesproken niet. Ze hebben er 1 keer een punt tegen verspeeld tegen Excelsior Ajax. En 20 keer gewonnen van de 21 duels. Tadic is terug, was geschorst bovendien tegen Napoli. Die uitwedstrijd die Ajax ook weer verloor. Berghuis komt in de ploeg omdat Taylor geblesseerd is. Brian Brobbey in de spits. Bergwijn toch wel opvallend rechts in de aanval. 0-0 stand na exact 5 minuten. Ajax gaat voor de koppositie. Kan op 25 punten komen bij winst. En ja, Excelsior, een middenmotor. Wat mag je ervan verwachten? Normaal gesproken, uit de statistieken zou dat blijken. Ja, zeg je niet zoveel. Maar ja, het blijft wel sport. Het is 0-0. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Straks meer Ajax Excelsior. Hier in Groesbeek spreken wij straks met Treffersverzorger Jan Maas, die ooit nog in een bekerwedstrijd een bal uit het doel kopte. Als verzorger dus. Onze eigen Els Knapen die is er, die houdt een pleidooi voor meer vrouwen op straat. En we hebben heerlijk lekkere live muziek. Ze woont hier vlakbij om de hoek in Nijmegen. En bovendien kwam deze week haar nieuwe album uit. En ze is bij ons, Linde Schöne. Ik wil geen pleisters plakken. Ik vecht dwars door de bodem. Teugels zijn in mijn handen. Ja, ik ben veranderd, want ik weet nu wat liefde is. En ik weet wat pijn is. Ik weet wie ik ben. Kijk hoe ik hier nu zit. Ja, ik ben op mijn shit. Ze horen het aan mijn stem. Ja. Echt heerlijk lekker. Straks nog veel meer. Linde Schöne. Vorige week deed staatssecretaris Van der Burg maar weer een brief de deur uit aan alle gemeenten in Nederland met de boodschap: help ons om Ter Apel te ontlasten. Voorkom dat kinderen buiten in de kou moeten staan. Of in de woorden van de minister: ik doe een klemmend beroep op u om een helpende hand richting deze kinderen uit te steken. Ja, en maandag kwam de kinderombudsman daar nog bovenop. Zij liet weten dat de situatie voor minderjarige asielzoekers in Ter Apel nog verder is verslechterd. Kinderen zien grauw van vermoeidheid, ze eten onvoldoende en ze poetsen hun tanden met hun vingers op de wc. Ja, en dat is ook Nederland. Vrijwel geen enkele gemeente reageerde op de vraag van de staatssecretaris, maar Groesbeek schiet te hulp. Hier wordt hopelijk eind komende week een nieuwe opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen geopend. Aan tafel zit bij ons hier Saskia Sliedrecht, GZ-psycholoog en gedragswetenschapper. En aan de telefoon hangt Caroline Rombouts van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het alombekende COA. Mevrouw Rombouts, goedenavond. Goedenavond, heren. Ja, goedenavond. Erbarmelijke omstandigheden in Ter Apel, we hebben ze net omschreven. Een dringende oproep van staatssecretaris Van den Burg. En er zijn er vrijwel geen gemeenten die reageren. Echt 1-2 in het ganse land. Mevrouw Rombouts, wat denkt u dan? Wat denk ik dan? Dat we nog een flinke klus klaar hebben met z'n allen. Ja. Was u teleurgesteld? Nou, niet zo teleurgesteld in die zin, omdat ik wel met andere gemeentes in gesprek ben. Dus er zijn meerdere gemeentes die al hebben gereageerd. Alleen via deze oproep zijn er inderdaad slechts 2 gemeentes geweest die hebben gereageerd. Ja. Ja, nu bent u in Groesbeek terechtgekomen. Niet eens via de gemeente, maar via een particulier. Hoe zit dat precies? Er was een particuliere instelling die ons heeft gewezen op een aantal panden die beschikbaar waren. En daar hebben we het bestuurlijk draagvlak van bekeken. En in Groesbeek zagen wij een opening. Ze hebben het pand geschouwd en we zijn met de gemeente in gesprek gegaan om de mogelijkheden te verkennen. En daar is positief op ingestemd, dus daar zijn we op gaan handelen. En hopelijk kunnen we inderdaad eind volgende week een locatie openen voor 50 à 60 jongeren, 60 maximaal. Ja, het gaat dan om een opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, maar dat is wel een hele ambtelijke term. Het gaat toch gewoon om kinderen? Ja, feitelijk wel. Het zijn kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar die alleen Nederland zijn binnengekomen. Dat betekent dat ze of hun ouders hebben achtergelaten in het land van herkomst of onderweg zijn kwijtgeraakt. En daar zoeken we een haastige opvang voor om ze kleinschalig op te vangen. En voor ons is 50 tot 60 kleinschalig. In verhouding met de grotere AZC's die we kennen. Juist om ze individuele begeleiding te geven en ze daar een handje in de rug te kunnen helpen richting 18 jaar. Richting zelfredzaamheid. Ja, kun je niet vaak genoeg zeggen. Het zijn kinderen, minderjarig nog. Mevrouw Sliedrecht, u werkt hier in de regio als gedragsdeskundige en psycholoog. En u werkt veel met gevluchte jongeren. Wat is uw ervaring met die jongeren? Mijn ervaring is vrij breed. Ik ben sowieso traumabehandelaar. Ik geef jongeren traumabehandeling die ernstig trauma hebben als gevolg van vlucht. Ja. En daarnaast hebben wij met JOIN, dat is een afdeling van Andrea Lindehout, jeugdzorgorganisatie, doen wij de begeleiding en het wonen van de jongeren als een status hebben. En dan wonen jongeren kleiner dan wat mevrouw Rombout nu zegt. Dan zijn ze met 4 jongeren in een huis of met 12 jongeren in een huis en dan krijgen ze begeleiding bij wonen. Maar wat zijn het voor jongeren? Wat voor een trauma's hebben ze? Wat voor een verhalen hoort u? Nou ja, de jongeren zijn sowieso, er wordt gesproken over één doelgroep, maar er is niet één doelgroep. Elk jongere heeft zijn eigen verhaal. Ze komen uit verschillende landen, uit bijvoorbeeld Eritrea of Syrië of Afghanistan. We zien ook wel jongeren nu uit Jemen bijvoorbeeld komen. En de redenen van vlucht zijn altijd vanwege onveilige situatie, een levensbedreigende situatie. Mm-hmm. En ja, wat ze onderweg meemaken is eigenlijk altijd verschrikkelijk. Sowieso verlaat je je familie, je ouders en je broertjes en zusjes. En onderweg is het gevaarlijk. Er is veel geweld onderweg. Kinderen bijvoorbeeld vanuit Eritrea komen. Die gaan via Soedan de Sahara in. In de Sahara ga je op een open laadbak, word je door de Sahara geloodst. En dat is heel gevaarlijk, omdat er ook overvallen kunnen zijn, omdat ze dan geld willen afpakken. Wat er uiteraard niet is bij die kinderen? Nee, maar mensenhandelaren hebben geld bij zich. En dan moet dat geld ingeleverd worden. Dus er wordt heel snel door de Sahara gereden. Mm. Met het gevolg dat er mensen bijvoorbeeld van laadbakken afvallen en voor dood achtergelaten worden. Ja. In Libië is het ernstig geweld. Veel verkrachtingen, mishandelingen. Mensen die met 400 man in een container opgesloten zijn. Langere tijd met één toilet. Weinig eten. Afgrijzelijke verhalen allemaal. Precies. Dus er gebeurt. Die zijn al behoorlijk getraumatiseerd. Ja. Stel die 60 jongeren, die komen eind komende week in Groesbeek. Wat is er dan nodig om deze jongeren goed op te vangen? Ja. Nou, als eerste lieve mensen. Lieve mensen die de begeleiding gaan doen en die jongeren zien en aandacht hebben voor de kinderen. En ook lieve mensen in de buurt die een gesprekje aangaan met de jongeren, die blij zijn dat ze er zijn. Dat is vooral heel belangrijk. En daarnaast, deze kinderen hebben veel honger vaak. Mm-hmm. We zien nu de kinderen die uit Ter Apel komen, die weinig te eten hebben gehad. Nou, wat ook de kinderombudsvrouw overgeschreven heeft. Er is medische zorg nodig. Kinderen hebben open wonden, hebben wij bijvoorbeeld gezien, want we zijn ook betrokken bij een opvang voor kinderen uit Ter Apel. Dus de medische zorg is belangrijk. Hoe komen ze aan die wonden? Ja, er zijn heel veel huidziektes die rondgaan. Dus daar moet wel gelijk op behandeling worden. Mevrouw Sliedrecht, het zijn kinderen. Ze zijn zwaar getraumatiseerd. U schrijft, ze hebben wonden. Snapt u dan eigenlijk dat er in het hele land één gemeente is, 1, 2 ongeveer, die zeggen, ja, wij helpen die groep? Snapt u dat? Nee. Nee, daar snap ik helemaal niks van. Want het gaat natuurlijk gewoon over kinderen, hoe jullie ook begonnen. En deze kinderen hebben aandacht nodig. Ja. En het zijn ook hele lieve kinderen. Beleefde kinderen die hier wat van hun leven willen maken. En die ons nodig hebben om die kansen te krijgen om ook wat van hun leven te maken. Ja. Mevrouw Rombouts, u hebt de afgelopen dagen veel rond de tafel gezeten. Er is overleg geweest met de dorpskring. En komende week komt er nog een bijeenkomst voor omwonenden. Wat is eigenlijk uw indruk? Hoe reageert Groesbeek op de komst van deze jongens? Nou, ik vind het persoonlijk geweldig. Als ik kijk, de druk is natuurlijk ook best groot op gemeentes. Er zijn vergunninghouders op gaan vangen. Er komt een taakstelling voor ANP. Mensen uit de Oekraïne zoeken een plekje. Dus er wordt een beroep gedaan. Maar dat is ook een situatie waar we mee te maken hebben, waar we gewoon iedereen nodig hebben. Het gaat niet om 1 of 2 gemeentes. We hebben gewoon iedereen nodig om te zorgen dat we ze fatsoenlijk kunnen opvangen, fatsoenlijk begeleiden. Zodat we er op de toekomst, als we dan toch mogen blijven in Nederland... daar zit een groot aantal bij wat een grote kans maakt op een verblijfsstatus. Ja, ja, dan denk ik in het begin aan het begin, neem ze mee aan het handje. Dan hebben we op langere termijn ook met z'n allen plezier. Maar had u het idee, met de mensen die u heeft gesproken... dat in Groesbeek daar dat er een warm welkom is? Absoluut. Is het absoluut hoe de betrokken de gemeente is, de gesprekken die er gaan zijn, de snelheid waarmee ze proberen mee te gaan om alles zorgvuldig in te regelen. Ben ik ontzettend tevreden over. Dat is eigenlijk ook wel eens leuk om te horen. Hè? We horen heel vaak bezwaren, problemen. Maar hoe kan het dan, hoe verklaart u dan dat ze in Groesbeek toch gematigd enthousiast of behoorlijk enthousiast, zegt u eigenlijk, reageren, in de rest van het land niet? Nou, dat valt op zich wel mee. Ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben een negatieve opgedaan de afgelopen jaren. We hebben best wel wat incidenten gekend binnen de AMV-opvang. De groep die toen een tijd binnenkwam, een aantal jaren terug, die maakte een behoorlijk bond. Daar hebben we zowel binnen als buiten het COA last van gehad. Nou, die groep is ondertussen afgenomen qua instroom. We kunnen nu ook veel beter spreiden omdat we meer locaties hebben. Dus precies wat Saskia nu zegt. Is het inderdaad zo, het is een heel ander slagjongen wat binnenkomt... die echt gewoon zorgvuldige aandacht en begeleiding nodig heeft. En dat kan nu ook. En op het moment dat ik ergens binnenkom en dit verhaal mag doen... en dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met heel veel collega's... en we kunnen ook echt dat beeld bijstellen van wat het was en wat het nu is... dan komt er een opening en dan zien mensen van... oh, wacht even, het valt mee en we gaan er samen in optrekken. En het is niet alleen COA komt daar en die gaat zijn eigen ding doen. Maar we willen het samen met de gemeente en omwonenden doen. Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Onbekend maakt ook soms onbemind. Mevrouw Sliedrecht, u beschrijft wel, die kinderen zijn zwaar getraumatiseerd. Op welke manier heeft dat dan invloed op hun dagelijks leven? Ja, ze hebben heel erg veel meegemaakt. Maar de kinderen komen hier ook om hier weer een leven op te bouwen. En je ziet dat ze zoveel mogelijk in het hier en nu willen leven. En liever dat wat ze hebben meegemaakt willen vergeten. Dus ze zullen er ook niet zo snel zelf over gaan praten. En ze zijn ook vooral... Dat snap ik eigenlijk wel. Ja, en ze maakt zich zorgen over hun familie. Want hun familie is dus nog ergens waar het niet veilig is. Dus zij zijn bezig met hier een leven op te bouwen en met hun familie. En zoveel mogelijk de dingen die ze hebben meegemaakt... daar willen ze het liever niet aan denken. Ja. Ja. Mevrouw Romhout, nog even, want ik begreep wel dat er beveiliging aanwezig is... op zo'n AMV-opvang. Waarom is dat nodig? Ten eerste is het nodig om te zorgen dat alles intern goed verloopt. En daar heb ik alle vertrouwen in. Maar het gaat ook om dreiging van buitenaf. Dreiging is misschien een groot woord, maar ik heb wel eens meegemaakt... dat er een jongere op locatie kwam en nog niet zo lang aanwezig was. En naar ons toe kwam van, joh, er staat een auto buiten en of ik in kan stappen. Dus er worden ook oneerbare voorstellen gedaan. Maar ook mensensmokkelaars die mogelijk nog aan het kijken zijn of er nog handel en wandel is. Dus ook vooral ter bescherming van de jongeren binnen... Zetten wij beveiliging 24/7 in. Ja, goh, wat ongelooflijk laag zegt... dat je dan gaat ronselen bij zulke groepen kinderen. Ja. Ontzettend kwetsbare groep. Ja. Mevrouw Sliedrecht, heeft u ook een advies voor de mensen hier in Groesbeek? Hoe kunnen zij eigenlijk het beste omgaan met deze jongeren? Ja. Nou, het is niet heel ingewikkeld, want jullie al begonnen met... we hebben het over vluchtelingen, maar we hebben het vooral over kinderen. Mm-hmm. En vraag je jezelf af wat jouw kind of jouw neefje of jouw nichtje... of wie dan ook nodig zou hebben als die in zo'n situatie zou zitten. En dat hebben deze kinderen ook nodig. Ja, ja, maar ik snap de vraag van Frank wel. Er zullen ook mensen zijn die misschien denken... dat vind ik een beetje eng eigenlijk, maar met een heel erg oorlogstrauma. Ja, ja. Ja. Hoe treed je zo iemand tegemoet? Ja. Gewoon normaal, zoals ieder ander. Ja. Daar lach je vriendelijk tegen en dan zeg je hallo tegen. En ga kennis maken als dat kan of niet kan. Ja, dat zal je moeten overleggen natuurlijk met begeleiders daar als je dat wil. Er zijn veel kleren nodig, weet ik ook, van andere opvang. Dus als het u is, ga eens vragen. Maar ik denk dat er heel veel kleding nodig is. Dus je kan best wat betekenen. Ja. Ja. Wat goed om te horen dat het hier gebeurt. En laten we hopen dat dat meer gemeenten in het land volgen. Dank jullie wel zover. Saskia Sliedrecht en Caroline Romboots van het COA. Dank jullie wel. Graag gedaan. Denk dat ik jou stiekem niet eens wil. Maar ik ben zo fucking eenzaam soms. Na 2 maanden is het hier nog steeds stil. Dus ik bel je 's nachts om 1 uur op. weet niet wat ik doe. Weet niet wat ik doe. En ik zeg, ik zit ergens tussen tipsy en dronken. Ergens tussen een bad bitch en een vrouw. Ik ben nog steeds high van de vonken. Waarvan jij ontkent dat jij ze zag. Weet niet wat ik doe. Weet niet wat ik doe. En ik ga morgen op Keizer. Please vergeet alles wat ik zeg. Ik ga morgen op Keizer. Alles gaat altijd weer weg. Net als jij, net als zij. Net als alles wat leek voor altijd. Ik ben morgen oké, okay. Ben morgen oké, okay. Dankjewel. Ja, prachtig. Linde Schöne, begeleid door Mart Taabari met Morgen Oké. En aanstaande vrijdag begint ze met haar tour. Zo is het toch? Where? Where am I? Ja, where am I? Dat is de vraag. Verslaggever Maai Verbeij, die staat op dit moment ergens in de gemeente Berg en Dal, waar Groesbeek onder valt. En het is aan u, de luisteraar, om te gaan raden waar ze is. Maai Verbeij, ben je daar? Frank Evenblij, zeker. Wat zie jij op dit moment recht voor je? Nou, als ik om me heen kijk, dan zie ik vooral veel groen. Ja. Bomen, struiken, planten. Het kan overal in Nederland zijn, Maai Verbeij. Ja, nou ja, hoogmaat. Aanwijzing van niet. Het is vooral veel groen. Veel groen. Veel groen. En dat is het, daar moeten we mee doen. Nee. Ik heb dus een kastanje in mijn hand. En als ik deze kastanje heel ver weggooi, belandt hij misschien wel in Duitsland. Oké. De grens. Had jij een glazen brug ook, hè? Dan kon je ook dingen over de grens gooien. Maar dan gooi je geen kastanjes, maar bakstenen, toch? Naar Duitsland. Bakstenen, ja. Ja. Oké. Okay. Wat er maar voor handen was, Frank. Alles ging over de jaren 80, de rauwe jaren 80. Maar heb je nog meer hints? Nee, groen, dit is het even, kastanjes. Hier moeten we het even mee doen. Oké, okay, nou, luisteraars die denken te weten waar Maai Verbeij staat, meld u alsjeblieft in de NPO Radio 1-app. En met het juiste antwoord wint u wellicht die super-exclusieve Dijkstra Even Blij ter plekke mok. Ja, we gaan even kijken bij Ragnar Niemeyer, die alleen voor ons in de Johan Cruijff Arena zit om ons nu te gaan te vertellen wat de stand is bij Ajax Excelsior. Ragnar, kom er maar in. Ja, er zitten er nog wel een kleine 50.000, denk ik, Frank. Het is 1-0 voor Ajax. Oh. Nee, dat is waar. Die komen met name voor Ajax. De ploeg die voorstaat. Eerste goal gezien van een Mexicaan, Jorge Sanchez. Hij is de vervanger van Divine Rensch, die niet fit is als rechtsback bij Ajax. Een hardschot van Berghuis vanaf de rand van het strafschopgebied. Daar had Stijn van Gassel maar een half antwoord op, de doelman uit Rotterdam. Bal kwam terug het veld in en die Jorge Sanchez, oud-speler van Club America deze zomer gekomen, die kon de rebound voor zijn rekening nemen. Publiek veert op, omdat nu Davy Klaassen wordt neergelegd op een mooie plek, zo'n 20, 22 meter van het doel. Recht voor het doel een vrije trap voor Ajax. Het doel van Excelsior, dat ook wel met 3 of 4-0 had kunnen achterstaan, hoor. Want we zagen twee gevaarlijke kopballen van Alvarez. We zagen een moment waarbij Berghuis nog eens voorbij kwam. Zijn poging werd gekraakt door El Yacoubi. En zo wordt Excelsior weggespeeld. Zelfs met een extra verdediger. Nou, heel snel Tadić. Misschien nog even kijken naar die vrije trap. Want die kan er zomaar in vliegen. Maakt de laatste zijn eerste van het seizoen. Tadić, nee. Het blijft 1-0. Dankjewel. Ragnar Niemeyer van de NOS. Ja, u hoorde net al de prachtige muziek van Linde Schöne. Haar nieuwe album Teugels is afgelopen week uitgekomen. Waar de vorige draaide om haar toxische relatie en omgaan met een depressie, gaat het roer nu om. Op Teugels viert ze haar onafhankelijkheid en maakt ze de muziek die ze altijd al wilde maken. Cringe pop noemt ze het zelf. Het NRC noemt het confronterend en wervelend. Linde, welkom. Hi. Ja, op je album liet je ook veel meer inspireren door cringy pop, maar wat is dat eigenlijk, cringy pop? Ja, oké, laat me het iets helderder uitleggen. Ja. Wat ik vaak een interessante lijn vind binnen muziek is wanneer het zeg maar net niet tenenkrommend is. Ja? Want dat merk je vaak als je zeg maar heel erg ervoor gaat. Dan kan het zijn van, oh, dit werkt niet. Maar daar bijna zitten dat je denkt, is dit heel vet of is het juist heel stom? Zeg maar, dat vind ik vaak... Die rand op. Geef eens een voorbeeld dan. Nou, bijvoorbeeld, kijk, in mijn opnieuw album is een liedje dat heet Gekke Bitch. En dat is best wel echt een zelfverzekerd brag en boos nummer. En ik heb vroeger heel veel van dat soort nummers geprobeerd te maken en het werkte nooit. En nu was het voor het eerst dat ik dacht, oké, dit volgens mij kan het. Okay. Maar bijvoorbeeld zinnen zoals, weet je wel, ging van een chubby teen naar een queen, noem een bitch Amalia, I love it. Weet je wel, dat soort dingen. Dat soort van, is dit nou heel vet of is dit vreselijk? Ja. Maar cringe pop, dan moet ik ook denken aan iets waar eigenlijk een beetje ongemakkelijk is of zo. Ja, het is meer een soort van dat je denkt van, ja, het is het is cringy wanneer het dus niet werkt. Weet je, het is gewoon dat je er heel erg voor gaat. En iemand die er heel erg voor gaat, maar dan faalt, dat is vaak heel cringy, zeg maar. Eigenlijk net niets zijn. Dus het moet net wel goed zijn. Het moet net goed zijn, maar dus dat... net niet cringy, bedoel. Ja, dus dan vind ik het heel spannend. Dat is een heel dun lijntje, waar jij ook al zo balanceert, Frank. Ongetwijfeld. Maar het is wel, maf, want ik op de weg hier naartoe luister ik, want je was vorig jaar een keer ook bij ons in het radioprogramma. Yeah. Toen speelde je Het Komt Wel Goed. Mm-hmm. Was eigenlijk ook wel best wel een hoopgevend, ontzettend mooi liedje. Mm-hmm. Maar toch ging dat over een hele andere fase in je leven. En nu, Morgen Oké, heeft wel ook een beetje dat gevoel. Hoop? Ja, wel, Morgen Oké is eigenlijk het meest deprimerende nummer. Oh, nou, ik ben er lekker vrolijk van. Ja, het is juist een soort van Morgen Oké om te zeggen van, ik ben nu niet oké. Maar juist die ontkenning van, het is niet dat ik nu niet oké ben. Het is dat ik ben morgen. Morgen ben ik prima. Ja. Maar nu heb ik een fles wijn op en bel ik een of andere scharrel die ik niet eens meer leuk vind. Weet je wel, dat gevoel. Dat kennen we allemaal, dat gevoel. Dat laten we eerlijk wezen, jongens. Ja. Ik las ook in een interviewtje met jou met 3 voor 12. Daar moest ik zelf ontzettend om lachen. Dat het had weinig gescheeld of jij was bruiloftzangeres geworden op Aruba. Ja. Hoe zit dat? Ik kan soms nogal impulsief zijn. Nee, ja, ik was net door mijn label en mijn management gedropt binnen 2 weken. En toen zat ik een beetje vast, ook qua muziek. En mijn beste vriend, die was naar Aruba verhuisd, die kwam daar ook vandaan. Toen dacht ik, ja, fuck it, ik ga daar gewoon heen. Mm-hmm. 2 dagen later was ik smoorverliefd. Kijk. En een week later dacht ik, weet je, wat als ik gewoon blijf? Wat als ik gewoon zeg... Wat als ik gewoon hier op Aruba, blijven. Wat ik gewoon blijf. Ja. En gewoon hier mijn leven ga leiden voor altijd. Toch niet gedaan. Maar ik heb het wel serieus overwogen. En ergens heb ik nog steeds zoiets van, ja, weet je, wat nou als ik gewoon die paar dingen heb bereikt die ik echt nog voor mezelf wil bereiken binnen muziek. Kun je altijd nog terug naar Aruba? En een bruiloftzangeres worden? Wie weet, of naar Aruba, of waar dan ook. Ah. Weet je wel, ik vind het ergens een hele leuke gedachte dat dit artiest zijn een soort fase is in mijn leven. Ja. Dat het en die liefde bestaat die nog? Ook, ja, bestaat ja, dat wil jij ook naar vragen natuurlijk, Frank, even bij. Nee, dat heb ik... Wat is het nou? Nee of ja? Of wordt die gewoon nog gebeld naar een fles wijn? Wat is het? Die wordt zeker niet meer gebeld. Dat was gewoon heel intens begonnen. En toen was het ook ineens heel intens weer klaar. Bindingsangst, paniekaanval, schreeuwen. Gewoon zeggen, jij moet weg. Nu. Ja. En toen werd hij heel boos en toen ging hij weg. Toen was het klaar. Weet je, dat is zo'n familieroman bij. Wel goed verhaal. Beter voor de muziek. Ja, nee. Beter voor de muziek. Dus ben ik teruggegaan, half album overgeschreven. Ja, precies. Okay. Dat is een deal met dingen. Godzijdank ben je dus ook bewaard gebleven voor ons. En is dit album eruit gekomen. Welk nummer ga je nu voor ons spelen? Giorgino's Song. Giorgino's Song. Gaat het over? Yep. En heet hij ook echt zo? Yep. Ik hoop dat hij luistert. Ja, ik hoop het ook. Ja. Loop richting microfoon. Je gitarist, de gitarist, dat vind ik altijd dat is een beetje zo minderwaardig of zeg, je gitarist. Okay, ja. Dan gaat Frank Evenblij even ronkend aankondigen. Ja, absoluut. Hier is de immer schone Linde Schöne met Giorgino's Song. Houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto en alle mensen sliepen, terwijl de lichtjes van het eiland in de sterren overliepen. En we reden veel te hard, zongen mee met AC/DC, want we waren thunderstruck, enkel liefde in het vizier. Maar ik was bang om te vallen, want ik had mezelf geleerd dat als iets te goed voelt, dat zegt dat je afrijdt op de klif. Duwde je weg totdat het werkte, maar het was anders nu alleen. Brak je hart uit zelfbescherming, maar de mijne nam je mee. En nu zit ik hier nog steeds tegen vrienden aan te zeuren over hoe liefde ineens heel mijn hart weer open scheurde. Gevlucht in liefde en ik heb gevlucht in hele. Dus misschien is alles toxic in dit doorgedraaide leven. En misschien dat dat betekent dat we eigenlijk niks weten. En gewoon weer moeten springen van die duikplank naar beneden. In de hoop dat wij niet breken. En zelfs als dat toch zo blijkt, weten we nu dat wij toch altijd wel weer opstaan aan het eind. Na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na. En je zag mijn slechtste kant, dus ik snap dat je weg van mij rent. Maar krijg ik nu een tweede kans, dan weet ik dat ik zonder spijt zeg dat ik wil dat je van me houdt. Ik wil dat je naast me slaapt en dat je dan zodra ik wakker word mijn body uit elkaar trekt. Ik wil alles met je delen, ik wil al je maskers breken. Ik wil roekeloos en jong zijn voor mijn hele fucking leven. Na, na, na, na, na, na, na. Na. Houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Geweldig. Linde Schöne met Jorginho's song. Wat willen we? Ook ik, Loes Luca, ben voor meer vrouwen op straat. Ja, nou ja, als zelfs Loes Luca meer vrouwen op straat wil, dan kunnen wij dat niet naast ons neerleggen natuurlijk. In onze wekelijkse rondreis door de Nederlandse gemeente vragen wij ons namelijk steeds meer af, waarom zijn er in onze gezellige moerasdalta toch zo weinig straten naar vrouwen vernoemd? Ja, we struikelen over de mannelijke schilders, zeevaarders, politici. Maar zo weinig vrouwen namen op de straatnaambordjes, dat is gewoon niet meer van deze tijd. En daarom zeggen wij van ter plekke, meer vrouwen op straat. Onze redacteur Els Knapen zoekt wekelijks uit welke vrouw in deze gemeente een eigen straat verdient. Nou, Els Groesbeek, vertel. Nou, ik heb echt een hele oldschool radicale rasfeminist ontdekt in deze gemeente. Oké. Okay. En ik ben benieuwd of jullie haar naam kennen. Titia van der Tuuk. Titia van der Tuuk. Nee, maar ik vind het nu al wel een geweldige naam. Maar heeft Wim T. Schippers die naam bedacht? Ja, geweldig, toch? Die alliteratie alleen al. Titia van der Tuuk, ja. Het is volledig ten onrechte, maar ze is in de vergetelheid geraakt. Ze woont hier in de gemeente, in Ubbergen om precies te zijn. Zoals penmaatjes met Mutatuli. Ja. Maar Mutatuli, als je zegt klassieke feministen, denk ik aan jaren 70 en zo. Weet je wel, nee. Tweede feministische golf. Veel klassieker nog, 1900 hebben we het over, jongens. Okay. Ja, ja, dus zij schreef brieven met Mutatuli, was de best friend van Aletta Jacobs. Kijk. Maar wat veel belangrijker was, ze reisde het hele land af met een mankbeen, nota bene, om vurige redes te houden voor de gelijkheid van man en vrouw. Zo. Met een mankbeen. Nou, mooi detail vind ik toch. Goed, hè? Ja. Ik heb een paar prachtige pareltjes uit het krantenarchief opgeduikeld. Mm-hmm. En ik dacht, ja, er is zo ontzettend veel over haar te vinden. Dus ik haal er een paar uit. Ja. Wat zij 100 jaar geleden zei, dat is vandaag de dag nog steeds hyperactueel. Want ik weet niet. Kijk, bij het volgende citaat moest ik denken aan wat er vandaag op de Dam gebeurde. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Het ging toch over de toestand in Iran? Ja. Juist. Amina. Meer dan 1000 vrouwen en mannen kwamen samen om Mahsa Jina Amini te herdenken. Ja. En om op te komen voor de rechten van de vrouwen over de hele wereld, ook in Iran. De jonge vrouw die werd vermoord vanwege het verkeerd te dragen van de hijab, volgens de mannen in dat land tenminste. Ja. Titia die zegt al in 1900 dat het hard nodig is om zelf invloed te hebben op de regeling der zaken die ons zelf aangaan. En wanneer men dat niet telkens en telkens eist, dan krijgt men het niet. Het zal de vrouwen niet in de schoot geworpen worden. Zo. Dat vind ik echt een geweldige tekst, weet je dat? Voor 1900, hè? Nou, mind you. Ja, waanzinnig. En mangbeen. Wat mij dus ook wel een beetje opviel aan haar. Ze is niet alleen kritisch tegenover mannen, ze spaart ook haar medezusters niet. Er zijn namelijk behoorlijk wat vrouwen in haar tijd, ook nu nog trouwens, die zich helemaal niks aantrekken van die vrouwenstrijd. Mm-hmm. Vrouwen die ervoor kiezen om vooral het mannetje thuis te behagen. Of in haar woorden, veel vrouwen zijn te veel bezig met haar uiterlijke bevalligheden. De vrouw werd daardoor behept met ene zucht om te bekoren. Zij is onwaar en glibberig geworden. Ja, zulke vrouwen, daar moeten wij niks van hebben, Els. Dat wou ik zeggen. Dus in de geest van Titia zou ik ook vandaag even de vrouwen die zich nu massaal inlaten met botox, met fillers, willen oproepen. Hou op met dat geglibber. Ja. Focus je op wat echt belangrijk is. Protesteer op de Dam bijvoorbeeld. Doe jij dat ook even, Frank? Dat jij even vrouwen massaal oproept? Ik ben hier niet om de activisten uit te hangen. Nou, dat laat Els even de verhaal afmaken. Ja, ik kan eindeloos doorgaan over hoe gedreven en getalenteerd Titia was. Ze streed tegen de vrouwenhandel, tegen de prostitutie. Ze vocht met Aletta Jacobs voor het vrouwenkiesrecht. Ze vertaalde Tolstoj zelfs. Okay. Oorlog en vrede. Kinderboeken schreef ze. Maar ik dacht, het is zondagavond, dus we pakken het iets luchtiger aan. Mm-hmm. Frank, heb je wel eens dat jouw kleren niet zo lekker zitten? Ja, ze zijn meestal te groot. Ja? Nou, Titia die werd dus juist helemaal gek van kleren die drukken, trekken, schuren of knellen. Ze trok ten strijde tegen het korset. Want al die strakke vrouwenkleren, dat was een vorm van seksuele slavernij. Echt waar. Ja, maar ze was tegen het korset. Zeker, ja. Want die vrouwen die konden helemaal niet meer ademen. Hè? Die zaten zo strak in. Ja, ik was laatst naar die film Corsage, weet je wel. En dan wordt dat steeds strakker en strakker aangedrukt. Oh, dat vind jij wel leuk. Vond je dat leuk? Ik vond wel, ja. Nou, die ribben die schoven zelfs helemaal in elkaar. Maar vond je het mooi om te zien? Nee, ik vond het niet mooi om te zien. Nou, dat geloof ik niks. Heb jij wat met corsetten? Ik vind dat niet lelijk, maar ik vind ook, het moet niet onbehagelijk worden. Nee, precies. Nou, Titia die schreef in de Vereniging voor Verbetering van Vrouwenkleding. Dat is de VVVVV. Ja? Langzamerhand zijn we gaan beseffen dat wij geen lijdzame kleerhangers zijn. Maar dat de kleren ons moeten dienen. We zijn aan sport gaan doen. We hebben onze werkkring uitgebreid. En wij eisen van onze kleding dat wij ons er gemakkelijk in kunnen bewegen. Ja. Nou, je zult je afvragen, hoe ziet dat er dan uit? Een broekpak. Ja, een broekrok. Broekrok. Dat was nog net iets te vroeg in de tijd. Kijk. Je komt niet met een plaatje? Ja, Erik, misschien kun je even beschrijven. Ja, nou, ik zie gewoon toch best wel een mooie lange rok. Een jurk. Een beetje wijd. Een beetje gewikkeld. Nou, of wikkelrokken, daar hou ik eigenlijk wel van. Het is dus gemodelleerd naar het oorlogsgewaad van farao Ramses II. Kijk aan. Hartstikke strijdbare jurk. Uitgehaald, maar, het is goed dat je erbij zit. Ja. Ja, en de mannen van toen, die vonden dat vreselijk. Hè? Die vonden het schaamteloos. Want stel je voor dat de wind tegen je aanwaait en dat lichte japonnetje laat zomaar een contour van een dij zien. Oeh, ja. Nou, moet je niet aan denken. Nee. Titia trok zich er niks van aan. Die ging met haar manke benen en de kort geknipte haar heel Nederland door met een broekrok, notabene. Ja. Tot slot. Mooi. Heb jij een broekrok, Els? Maar wel zo'n wikkelrok. Dat is wel handig, hoor. Een wikkelrok vind ik wel mooi. Ja, wikkelrok vind ik ook wel iets mooier dan een broekrok. Ja. Maar het gaat dus niet om mooi, hè? Het gaat om praktisch. Nee, weet ik. Maar ik vroeg of jij een broekrok had. Maar je mag een combinatie maken van die dingen. Want dit is gewoon mooi en praktisch. Ja, helemaal waar. Heb jij een broekrok? Wat denk je zelf? Ja, dat weet ik niet. Ik heb een laatste luchtige dingetje. Echt een parel uit het archief opgedeukeld. Okay. Je zou het niet zeggen, maar ook mannen als Arie Boomsma en Wim Hof... die zijn letterlijk in de voetsporen Wim Hof, de IJsman. Van Titia van der Tuuk gestart. De IJsman, die hadden iedere ochtend een bad vol ijsklontjes duikt hij in. Titia deed dat in 1900 elke dag in een ijskoud bad. Hup, lekker in de tuin in Ubbergen. Ja. En ze schreef er ook over voor de vereniging Rijn Leven. Dus je kunt er echt een influencer avant la lettre noemen. En Arie Boomsma die draagt wel een broekrok. Nou ja, dat denk ik wel. Houd het over die broekrok, man. Ja, nou ja. Maar wat zei ze over dat ijsbad? Nou, koud badderen, dat was volgens haar een der voortreffelijkste hardingsmiddelen... die vooral vrouwen en meisjes niet genoeg kunnen worden aanbevolen. Maar ze had ook een tip voor de mannen, voor Wim Hof en jullie misschien... als jullie morgenochtend koude water instappen. Daarna flink afdrogen met een ruwe badhanddoek. Houd alle delen van het lichaam schoon. En verwijder om prikkeling te voorkomen... alle ophoping van vuil onder den voorhuid. Nou, dat is een uitstekende tip voor jou, Frank Evenblij. alsof jij dat ook weet. Nou, ik weet niet, jongens, maar zo'n dijk van een wijf... die ten strijde trekt voor het vrouwenkiesrecht... tegen corsetten voor ultieme gelijkheid voor man ik vind en vrouw, het een geweldig vrouw. Ja, vind die, die verdient toch een straat. Titia van der Tuuk verdient absoluut een straat. De Titia van der Tuukstraat. Hij is dus nog nergens in Nederland te vinden. Haar naam is nergens op een straatnaambordje te vinden. Dus ik zou zeggen, gemeente Bergendal, neem het voortouw, verwijder de holle weg en maak daar de Titia van der Tuukstraat van. Want daar woonden ze. En wij willen gewoon, ik zeg nog maar een keer, meer vrouwen op straat. Zo is het. Duidelijk. Tijd voor voetbal. Ragnar Niemeyer bij Ajax Excelsior. Zijn er al witte zakdoekjes gespot in het stadion eigenlijk, Ragnar, of niet? Ja, voor Marinus Dijkhuizen bedoel je, van Excelsior. Die, die laten niet zoveel zien. Nee, het is 2-0 voor Ajax. 2-0 voor Ajax geworden. En Ajax speelt heel aardig voetbal. Wel Excelsior nu met de eerste corner tegen een stuk of 6 voor Ajax. Maar die bal wordt gevangen door Pasveer. Nee, een goal van Berghuizen gezien in de 26e minuut. We zitten nu in minuut 39. Hij ligt er al eventjes in. Balbezit Excelsior. Tadic pakt de bal af. Nog op de Rotterdamse helft meegegeven. Linkerkant Bessie teruggetrokken. En Berghuis had het alleen of twee keer eerder geprobeerd. Met een hard schot van afstand. Daar ontstond ook uit een rebound die eerste goal van Ajax uit. Die van Jorge Sanchez. Maar nu vond hij de linker benedenhoek zelf. En Steven Berghuis zette Ajax op 2-0. Zijn derde goal van het seizoen. Had daarvoor nog een koeier van een fout gemaakt. Waarbij Gargouche, de spits van Excelsior, toch in stelling kon worden gebracht. Maar die deed niks met de vrijheid die hij had. Ja, zo kun je van hero naar zero of andersom gaan binnen een paar tellen tijd. En Ajax heeft echt kansen genoeg gehad hoor. Schoten een aantal keren op Stijn van Gassel. Die fout bij de eerste goal is hem wel vergeven. Want hij heeft er ook veel uitgehouden. En nog even één dingetje. Het zal jullie interesseren. Er is vanmiddag natuurlijk wel veel gedoe geweest over die regenboog aanvoerdersband van Kuksu. Ja. Die aanvoerder van Feyenoord. Nou zit ik te kijken naar Tadic. En ik heb toch ook het gevoel dat hij iets met die band heeft gedaan. Want ik zie die regenboogkleuren niet. Ik zie iets anders. Ja, ik heb geen idee of jullie meekijken, maar alsof nee, maar ik zet meteen even de tv aan, gedaan. Ragnar. Maar kijk even goed aan. Heeft Tadic nou een regenboogarmband om, ja of nee? Ik heb het gevoel dat er iets overheen zit of zo. Nou ja, 5 minuten, 2-0 voor Ajax, dat in principe heer en meester is. Tadic voorzet, komt daar de 3-0 van Brobby. Weer de keeper. Nou van Gassel. 2-0. Okay. Dankjewel, Ragnar Niemeyer van de NOS. Opmerkelijk, hè? Even uitzoeken hoe dat zit met die aanvoerdersband van Tadic. Ja. Maar denk jij dat Tadic... Bokkige man ook, vind jij Tadic een man die gewoon ochtends zegt... Natuurlijk doe ik die regenboogband. Nee, denk ik niet. Ik denk dat hij daar sowieso bokkig over doet. Ja, dat denk ik ook. We gaan dit tot op de bodem uitzoeken, Frank. Absoluut, man. Een bijzondere plek in Groesbeek is de Canadese oorlogsbegraafplaats. Die begraafplaats werd in 1947 door koningin Wilhelmina geopend. En er liggen maar liefst 2619 soldaten begraven. En daarom gaan we nu... Canadese muziek draaien. We dachten dat is wel een aardige associatie. We gaan luisteren naar misschien wel de beste Canadese muzikant ever. Leonard Cohen met The Partisan. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind, is blowing through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon arme cent fois de non. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière, mais... Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a caché, les Allemands. The graves, the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Ja, we hoorden Leonard Cohen met The Partisan. Prachtig mooi. Ja, de reacties stromen weer lekker binnen, hoor. Maar voorbij is onze verslaggever van dienst. En zij is, zoals u wellicht weet, ergens in de gemeente verstopt. En bijvoorbeeld luisteraar Jesse, die denkt wel te weten waar zij staat. Hoi Frank en Erik, jullie verslaggever staat op de Duivelsberg. Op de Duivelsberg, dat zij... Ik had het idee dat ze in een wc stond en haar telefoon in de mouw had verstopt. En of zo. Een knijper op de neus had gezet. Toch? Maar sta jij op de Duivelsberg, Mai? Nou heren, Halloween is pas over 2 weken, hè? Ja, maar daarom kun je wel op de Duivelsberg staan, toch? Nou, nee, net niet. Oké. Okay, je kan niet zeggen waar, maar wat geef ons wat aanwijzingen. Nou, je kan hier dus ontzettend veel klokhuizen vinden. Mm. En op deze plek vind je een mogelijk alternatief voor de boeren in Nederland. Een alternatief voor de boeren in Nederland? Ja. Sta je in Polen? Nee. Ik ben gewoon in Nederland. Je bent in Nederland, ja. Natuurlijk. Een alternatief voor de boeren, die vind je op de plek waar jij nu bent in Bergen. Ja, een alternatief. Maar alternatief voor werk? Hier kunnen ze echt veel van leren. De boeren kunnen hier veel van leren. Nou. Ik heb geen idee. Is het niet ik duidelijk? Geen idee? Echt niet duidelijk, nee. Nee, we weten het niet, maar goed, als u weer beter denkt te weten dan Jesse bijvoorbeeld, stuur dan even zo'n voiceberichtje naar de NPO Radio 1-app. En met uw goede antwoord maakt u kans op zo'n prachtig stevige Dijkstra en even blij ter plekke mok. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro. Ja, we spreken in deze rubriek wel vaak wereldkampioenen of Olympische medaillewinnaars, grote sportmensen. Maar vandaag niet. Vandaag spreken we een man die geen minuut actief is geweest in topsport. Maar toch een bal van de lijn wist te halen in een knijterspannende bekerwedstrijd tussen NEC en de Treffers. Ja, en dat is zo'n mooi klassiek sportfragment. Frank Evenblij en ik die kijken dit gemiddeld 1 keer per week. Verzorger Jan Maas, waar dan gaat het om, die zit hier bij ons. Welkom Jan. Hallo. Toch even het hele plaatje schetsen. Het is 11 augustus, het jaar is 2000. Goffertstadion in Nijmegen, hè, hier vlakbij. Ja. Jij was toen verzorger bij de Treffers, daar ben je nog steeds. Nog steeds, ja. Nog steeds ben je dat. Treffers tegen NEC. Na 89 minuten is het nog steeds 0-0. 1-1 is dan 1-1, de stand. Ja, ja, ja. Jij hebt net de speler verzorgd. Je staat daar eigenlijk een beetje naast de goal. En Jack de Gier die frummelt die bal richting doel. En die bal die gaat richting... De keeper is al gepasseerd. En wat gebeurt er dan? Ja, dan kom ik velden en ik kop die bal eruit. Met het idee van die bal gaat erin. En die moet niet in die goal komen, want anders gaan we verliezen. Ja. Dus... Gewoon in de flits. In een flits, ja. Maar even, gewoon een reactie. Ja, jij kopt die bal van de lijn. Was er bij jou geen seconde van, of eigenlijk een milliseconde van twijfel, dat je dacht, ik ben hier verzorger. Je had ook de tassen nog in de hand. De waterzak in de hand. Ja. Helemaal niet over nagedacht. Niet over nagedacht. Nee, nu denk je wel van, hoe is het mogelijk dat je op dat moment al bij die goal rondloopt? Dus, ja, dat moet heel toevallig. Dat is gewoon toeval, dus dat is heel toeval. Dus misschien is er iets wat dat oorzaakt of zo. Maar in ieder geval, ik was toevallig daar en ik denk, dat moet niet gebeuren. Die bal die komt op die goal af. En die gaat erin, dacht ik. Maar of die erin ging, dat is nog altijd de vraag natuurlijk. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. In ieder geval, ik liep het veld en ik kopte die bal eruit. Laten we heel even luisteren hoe het ongeveer klonk. Het was dit vraag. De Gier met de beslissing? Nee. Of toch? Nee. De verzorger houdt de bal uit het doel. En nu? Wat? Wat gebeurt er hier allemaal op het einde? De Gier is spitheet, want die bal ging er via Monsma in. Maar dan is daar die verzorger die de keeper van de treffers net behandeld had, die de bal uit het doel kopt. Die verzorger ben jij, Jan. Ik vind het zo goed, Frank. We hebben het echt al 500 keer bekeken. Ja. Zo krankzinnig. Ja. Hoe durf je? Ja, hoe durf je? Ik zeg wat ik net zei. Waarom sta ik bij die goal daarvan? Dus, voorzienigheid, Jan. Het was meant to be. Maar wat ik ook zo mooi vind, Jack de Gier, die ken ik ook een beetje. Die was echt... Die was behoorlijk boos, ja. Die kwam eraan te redden. Dus wat ik denk, overal gebeuren. Dus ik zie me nog, als ik die film zie, me zwaaien met mijn hand van wegwezen, weet je wel. Dus, ja. Maar wat zei Jack de Gier tegen jou? Ah, mafkees, zei hij dus. Is dat alles? Hij zei mafkees, ja. Is dat echt waar? Ja, dat is echt waar. Dat valt me nog mee, eigenlijk. Mafkees! Ja, maar goed. Maar hij trapte jouw bidons ook... Hij schopte mijn bidon weg. Ik zei, wat doe je nou? Zei ik ook nog. Dus, wat doe jij nou? Voor een verzorging is alles heilig. Ja. Bidon, waterzak is gewoon heilig. Nou. Anders ben je geen goede verzorger. Weet je wat ik me ook altijd heb afgevraagd, Jan? Dat vind ik leuk. Waarom kopte je die bal eigenlijk weg? Ja. Ik had toch al fout. Ja, handen vol en die bal die kwam. Dat ik misschien met de handen gepakt, wie weet. Maar hij kwam op kophoog. Maar je kwam aardig koppen, hè? Je kopte hem er lekker uit. Ah ja, kop doe ik hem haar. Hè? Die, ja, Jan heeft dezelfde kapper als Arne Slotter. Ja. Maar het blijft ongelooflijk. Maar inderdaad ook dat je hem kopt. Want ja, als je hem dan toch gaat pakken, dan maakt het helemaal niet uit. Had je hem misschien ook nog wel kunnen vangen. Maar ik ben toch wel benieuwd, wat voor reacties kreeg je eigenlijk na de wedstrijd? Ja, behoorlijk. Ik bedoel, ik liep weg daar. En ik had het enige idee wat ik was van, ik moet naar die dugout toe. Ik moet daar weer gaan zitten. Maar daar ben ik niet gekomen. Want ik heb volgens mij niet meer gelopen. Maar ik ben gewoon gedragen naar de kleedkamer. En daar heb ik dan gezeten tot de wedstrijd af was gelopen. Toen kwamen de jongens binnen. En die waren wel boos. En terecht ook natuurlijk. De jongens van de trainer? De spelers. Dat zijn geen dingen wat je moet je niet doen. Dus sowieso niet eigenlijk. Maar in ieder geval, die jongens waren boos. Die zeiden dat van, hoe kun je dat nou doen? En weet je wel, we hadden verloren die wedstrijd. Verstel ik dat u de wedstrijd gelijk speelde. En is die vrije trap niet gekomen. En dan was die bal er ook niet ingegaan. Maar voor alle duidelijkheid, uiteindelijk de Treffers verliest die wedstrijd. Hoe liep die wedstrijd dan af? Want jij kopt die bal eruit. En dat is is dat een doodspelobject. Precies. Een doodspel, ja. En die kregen een vrije trap. En die vrije trap die ging erin. Oké. Dus, en vandaar. Dus die verloren we daar die wedstrijd. Als was er misschien 1-1 en dat was volgens mij een verlenging. Dus. Ja, maar ik denk ergens dat het voor jou, Jan, als jullie die wedstrijd nog gewonnen hadden. Ja. Dan ga je nog meer problemen gehad. Wat je in ieder geval nooit meer binnengekund. Dat weet ik niet in ieder geval. Maar ik heb boven bij NEC gezeten om te wachten tot iedereen weg was uit de stadion. Ik mocht niet weg daar. Dus, want het was iedereen stom op te wachten buiten. Dus ik mocht niet weg daar. Ik heb daar boven zitten wachten. En er kwamen ook sponsors die kwamen voorbij. Die zeiden tegen mij van, jongen, we zoeken jou nog op. En, Maar ben je bedreigd ook echt? Niet echt bedreigd, maar ja, die waren het niet mee eens. Want die zeiden, dat gaat ons geld kosten. Had ons geld kunnen kosten. Ja. Dus als wij erin wel gebleven en hun eruit, dan had het hun geld gekost. En er waren bij die riepen van, dat kost ons miljoenen. Maar goed, ja, dat viel nog wel mee. Maar weet je, Jan, ik vind het geweldig dat je er bent. En Frank en ik moeten er ook ontzettend om lachen. Maar heb je er ook heel rot over gevoeld eigenlijk? Ja, tuurlijk. Ik heb me een paar weken wel rot gevoeld, ja, van. Want je komt dan, je moet weer onder de mensen. Dus het eerste wat ze doen, spreken ze erover aan natuurlijk. Ja. Maar goed, op een gegeven moment krijg je ook wel een plaatje. Ja, en dan kun je er ook weer om lachen. Dus ik heb toen zaterdag thuis gezeten. Ik heb met mijn vriendin zat in de tuin. Dat was mooi weer ook nog. En op een gegeven moment toen hoorde je de radio hadden aanstaan. En dan straks Radio 1. Dan kwam het ook weer bij, weet je wel. En toen belden ze ook nog voor Radio 1. Maar ja, goed, ik had hier iemand die voor mijn het woord deed. Dat was Gerard Langeveld, die deed het woord. Dus alles ging via Gerard Langeveld als er iemand contact met mij had. Je had gewoon een woordvoerder. Jij was de eerste verzorger met een woordvoerder. Met een woordvoerder, ja. Precies, ja, helemaal. En de chauffeur die dag waarschijnlijk ook nog, ja. Maar ben jij of zijn de Treffers eigenlijk nog bestraft door de KNVB? Ik ben één wedstrijd bestraft en één wedstrijd voorwaardelijk heb ik gekregen. En die wedstrijd was toen tegen Achilles. Ja, de grote derby. Ja. En de Achilles Treffers was toen nog behoorlijk altijd. Dus dat was op zich, vond ik dat wel jammer. Ja, wel jammer. Ja, maar ze hebben hem geschorst omdat ze waarschijnlijk dachten dat hij het nog een keer doet. Ja, ik denk het. is het internationaal opgepikt eigenlijk, dit fragment? Ja, behoorlijk. Het kwam me overal terecht van. Ik had vrienden van mij die zaten in Amerika. Die belden. En die zeiden van, wat is er gaande van? Dus die hadden het fragment niet helemaal meegekregen van. Ik heb gehoord dat in Japan overal is het voorbij gekomen. Dus wat dat betreft is het internationaal. Dus, zelfs hadden we Toen was het een tijdje rustig en toen kregen we weer een, was er een quiz in België, geloof ik. En toen werd ik weer aangesproken en ik werd weer gebeld. Jan, het fragment is weer op tv van. Dat was een quiz in België of zo van. Maar dat is de laatste tijd wel, wel vaker geweest. Maar het is ook wel een soort ultiem gevoel voor, van clubliefde. Ja, dat vind ik ook. Hè. Ja, maar... Jan, kijk me eens aan. Zou je het nog een keer doen? Nou, nee. Ik ben ouder en verstandig geworden. Nee, ik zou het niet meer doen. Maar jij bent nog steeds verzorger bij Treffers. Ik ben er steeds verzorger. Komende woensdag staat op het menu een bekerwedstrijd. Ja, precies. Ja. De Treffers tegen RKC. Ja, het staat 1-1 in de 89e minuut. Je hebt net iemand verzorgd. De waterzak Nee, ik loop er mooi omheen dan. Ik loop gewoon door. Dus. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik geloof er niks van, jou. Eigenlijk hoop ik dat je daar weer zo'n bal hebt. Zo heel mooi zijn voor jullie. Maar word je er ook hier op de club nog vaak aan herinnerd? Spreken mensen... Ja, je bent er toch een beetje... Nou ja, er zijn momenten als het weer voorbij komt. Als het jaar om is of als er een bekerwedstrijd is... dan is het altijd weer van... Jan, je komt er een beeld van. Want ik had nou ze bellen op van de NPO of ik dat wilde doen. Ik zei, ja, is goed. Maar alle credits kan uit naar de spelers en naar de trainer. Ja. Want we doen op het moment gewoon heel goed. En dat is niet dankzij mij, maar dat is dankzij de trainer. En dankzij de spelers. Van, dus, ja, want jullie doen het hartstikke goed. Ja. Jullie staan hoog. Woensdag is dan die bekerwedstrijd tegen RKC. Ja. Dat doen ze een voorspelling. Voorspelling. Ik hoop dat we heel lang 0-0 kunnen houden. En ik hoop wel stiekem dat hun er niet meer in gaan geloven. En dat we dan een verlenging kunnen pakken. En dat we dan nog even kunnen stunten. Dat is toch wel, dat zou heel mooi zijn. Frank, doe jij zijn voorspelling? Ja, lang 0-0. 0-0. Dan hoop ik dat er toch bijna een bal vliegt. Dan hoop ik toch dat Jan Maas er toch uitkomt. Dat hoop ik eigenlijk het allerliefst. Maar goed, je weet nooit hoe welke kant erop kan gaan. Ja, fijn dat we je konden spreken over deze wereldberoemde kopbal. Verzorger van de Treffers, Jan Maas. Dit is Dijkstra Neemleid op Lekkerlijn vanuit de... We komen aan het einde van het eerste uur. Zeker, ja. We moeten er even uit voor het NOS-journaal. Maar straks zijn we bij u terug. Weet je wat wij nog verder uit moeten zoeken? Nou, die aanvoerdersband van Tadić. Ja, volgens mij begon die had hij zijn Amsterdamse aanvoerdersband om die regenboogband heen gedaan. Oh, nou ja. Ik ben benieuwd. We zoeken het uit. Tot straks. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Het is 14 juli 1984. Uit een kunstgalerie in het Brabantse Nuenen worden drie schilderijen van de Friese schilder Joopie Huisman gestolen. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. In al die jaren zijn de schilderijen niet boven water gekomen. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. En er was dat ene telefoontje. Ze liggen in een kluis in Eindhoven. Luister de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Daar wil ik liever niet over praten. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Shit. Wie luistert, weet meer. Nu in Museum Voorlinden. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Wat maak jij dit najaar van je tuin? Wordt het een Portugese patio, een natuurlijke tuin of een elke dag vakantietuin? Het wordt mooi met MBI, Geokeramica, de onderhoudsvriendelijke en makkelijk te leggen tuintegel van MBI, de steenmeesters. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl.

NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Even blij ter plekke. We komen live vanuit de voetbalkantine van de Treffers in Groesbeek. En straks hebben we het over een nijpend probleem dat in deze en vele andere gemeenten speelt. Door personeelstekort loopt het vervoer van kwetsbare kinderen uit het speciale onderwijs helemaal in de soep. Ajax speelt vanavond thuis in de Johan Cruijff Arena tegen Excelsior. Ragnar Niemeyer die komt met het laatste nieuws over regenboogbandengate. Ragnar, zeg maar, hoe staat het erbij? Eerst de stand misschien even, want die is wel anders sinds de laatste keer dat ik jullie sprak. Aan het begin van de tweede helft. Bijna 4-0 via Klaassen, die stond zojuist buitenspel. Maar voor de rust was er Brobbey met een kopbal. Het was zeker niet zijn eerste kans en hij had er een paar wel gehad. Steeds op die keeper, die zat nu mis op de voorzet van links van Tadic. En van heel dichtbij, jij niet misschien, maar ik had hem in ieder geval wel gemaakt. Ik weet het niet, het was een makkelijke kans. En, ik kan best wel koppen hoor. Ja, ik ook. Het is zondagavond ook. Dat is het voetbalgedeelte, Ragnar. En dan nu regenboogbandengate. Hoe staat het erbij? Tadic, had hij nou een regenboogband om jou of nee? Ik zal het je vertellen, dat is wel een gate aan het worden. Want ik heb met Jeroen Elshoff, mijn tv-collega, hier 2 meter rechts, even zitten kijken, even zitten praten, even her en der wat navraag gedaan. En hij liep met 2 aanvoerdersbanden in de eerste helft over het veld heen, Dusan Tadic. Had over die One Love band een andere, volgens mij, met Amsterdamse kruisen gezet. En, er overheen gedaan. En nu zagen we zojuist een shot aan het begin van de tweede helft. En die tweede helft is nog geen 3 minuten aan de gang. Dat hij opeens pontificaal om de arm met die One Love band liep. Dus ik heb het idee dat daar wat rumoer of commotie over ontstaan is. En ik ben ook heel benieuwd. En ik wil hem nergens in een hoek zetten. Of hij dit zo blijft doen. Of dat hij straks toch ook weer met een andere tweede band over die band zo half er overheen gaat spelen. Überhaupt typisch. Er zijn in Belgrado een paar weken geleden flinke ongeregeldheden geweest. Bij zo'n Pride-optocht met voetbalsupporters die daar dood aan de homo's riepen en zo. Mm-hmm. Dus je kunt de schijn ook wel tegen hebben als je aanvoerder van zo'n land bent. Ragnar, weet je wat ook nog zo is? Tadic heeft vorige week ook bekendgemaakt dat hij op het WK ook niet van plan is om zo'n band te dragen. Nou, dat wilde ik er ook nog even aan toevoegen. Dus er speelt daar iets. Maar er speelt bij Excelsior ook iets. Want daar heb je een aanvoerder. Die heet Redouan El Yacoubi. En dat is een leuke vent. Die werkt bij probleemjongeren. En niks mis mee. Aardige voetballer. Maar die draagt hem helemaal niet. Die draagt hem helemaal niet. Nee. Oké, okay. Dus, die draagt gewoon ouderwets Excelsior aanvoerdersband. Niks regenboog. Ja, volgens mij draagt hij helemaal niks. En denken ze van, er staat op papieren in dat opstellingenblaadje staat aanvoerder. Ze zullen het wel weten dat ik het ben of zo. Maar dat is opmerkelijk. Dat is toch best wel crazy, joh. Dan wordt er zo'n actie bedacht. En ik vind het wel moeilijk, hoor. Want ik wil Tadic niet wegzetten. En je moet eerst misschien aan hem iets vragen voor je hem ergens van tussen aanhalingstekens kunt beschuldigen. Hè? Want niet meedoen en zo. Maar bij El Yacoubi zie ik dat ook niet. Ja, dat, alhoewel, heeft hij er nou opeens wel eentje om? Ja, dat is... Het is een soort gate, mannen, is het. Het roept in ieder geval veel vragen op, inderdaad. Ja. Loop even het veld op, Ragnar. En kijk even welke banden ze nou precies om hebben. Dan komen we straks even bij jou terug. Ik ga er wel even extra op letten nog. Dat was toch al van plan. 3-0. Okay. Heel goed. Dankjewel. Ja, wij proeven hier straks nog heerlijke Groesbeekse wijn. We gaan het hebben over roofkunst. Er is ook nog muziek van Linde Schöne. Dat straks, maar nu eerst alles wat u moet weten over Groesbeek. De feiten op een rij door Maai Verbeij in De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. We zijn in Groesbeek en dat ligt in de gemeente Bergendal in de provincie Gelderland. Groesbeek is een van de 12 dorpen van deze gemeente, maar ook Persingen valt daaronder en is het allerkleinste dorp van Nederland. Volgens de meeste recente telling heeft het dorp slechts 105 inwoners. Een van die oud-bewoners was lange tijd model en actrice Daphne Dekkers. Persingen heeft dus het hoogste percentage Bondgirls ter wereld. Bond. James Bond. Wat de palingsound is voor Volendam, is de bullensound dat voor Groesbeek. Het is een muziekstijl die in de jaren 60 ontstond onder aanvoering van Wim Liebers van de Sunstreamers. En dat klinkt zo. Gisteren bracht de post een brief met een gloed van Lientje lief. Lientje is een schattig kind die mij ter bemint. Het oudste fragment waarin Groesbeek wordt genoemd is de herdenking van Canadese oorlogsslachtoffers. Langs de 3100 graven op de Canadese militaire begraafplaats in Groesbeek trok op Klaproosdag een stille stoet ter herdenking van hen die vielen voor onze vrijheid. Als je in het dorp Millingen bent, is een bezoekje aan de kerk zeker de moeite waard. Deze heeft namelijk dubbele deuren in de biechtstoelen. Omdat de meeste mensen door hun werk in de scheepswerf slechthorend waren. Hè? Wat zeg je? Waardoor ze harder gingen praten. Door deze dubbele deuren kon de biecht toch nog vertrouwelijk afgenomen worden. Groesbeek is echt een beroemd voetbaldorp. Het is dan ook niet gek dat hier veel bekende voetballers vandaan komen. Zoals Jan Peters, ook wel bekend als Jantje Breed. Henk Grim, of meer recentelijk, keeper Jasper Sillissen. Dit was mijn spreekbeurt over Groesbeek. Doei! Ja, dat was de kortste spreekbeurt. Zo. Hoe voor de carnavalsliedje? Prachtig, prachtig. Ja. Gek op carnaval. Ja, dat merk ik aan je. Goed, afgelopen woensdag trokken ouders, docenten en taxichauffeurs naar het Binnenhof om aan te schuiven bij Tweede Kamerleden. Ze kunnen het niet meer aanzien hoe kwetsbare kinderen elke dag totaal overstuur op school aankomen. De oorzaak? De te lange en vaak heftige taxirit naar het speciaal onderwijs. Ja, een van de sprekers was Elijah Delsink, die vanwege zijn autisme zelf gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Het ziet te bevatten wat deze crisis doet. De stress en schade is enorm. Kinderen komen gesloopt aan op school, waardoor begeleiding en lesopnemen al praktisch niet meer mogelijk is. Elke urgentie mist om de meest kwetsbare kinderen te beschermen. Ja, zo'n 70.000 leerlingen gaan naar het speciaal onderwijs. Veel, hè? 70.000. En ook hier in de gemeente Bergendal speelt dit probleem. En daarom zijn aangeschoven Patricia van den Berg, moeder van Sylvijn, die hier naar school gaat, en Lopke Vlaming van de organisatie Ouders en Onderwijs. Van harte welkom. Ja, Patricia, jouw zoon Sylvijn is 11 jaar. Ja, klopt. En hij gaat al een aantal jaren met een taxibusje naar school. Kun jij uitleggen waarom moet hij naar het speciaal onderwijs? Sylvijn heeft een aangeboren syndroom, waarbij hij alle chromosomen 3 keer heeft in plaats van 2 keer. En dat uit zich enerzijds fysiek. Hij kan maar kleine stukjes lopen. Dus voor de lange stukken heeft hij een rolstoel. Hij heeft hele kleine handjes, een asymmetrisch lichaam. Maar daarnaast is hij ook verstandelijk beperkt. Hij is 11. Maar je kan hem eigenlijk vergelijken met een peuterkleuter. Oké. Okay. Ja. Hoe ver wonen jullie van zijn school af eigenlijk? We wonen 10 kilometer van school af. Ja. Hoe lang doet hij erover om daar te komen dan? 1,5 uur. Enkele reis. 1,5 uur? Ja, dus. 10 kilometer? Ja, je zou het in 20 minuten kunnen rijden in theorie. Maar hij zit bijna 3 uur per dag in een taxi. En hoe gaat het eraan toe in zo'n busje? Dat is best heftig. Er zitten 8 kinderen in een busje, tussen de 4 en 11. En die zijn allemaal eigenlijk op het niveau van een baby tot een kleuter. Sommigen kunnen niet praten, zijn alleen maar aan het gillen of de hele weg aan het huilen. En dan zit je dus 3 uur per dag gewoon tussen kinderen die alleen maar gillen en huilen. Maar Sylvijn zit al een aantal jaren, gaat hij al met zo'n busje naar school. Ja. Heb je dat dan ook zien veranderen in die jaren? Zeker, ja. Ja, de eerste jaren zaten er max 5 kinderen in een taxi. Was hij binnen 3 kwartier op school of binnen 3 kwartier weer thuis. En ja, ieder jaar komen de kinderen bij. Dus nu zitten ze met 8 kinderen, doen ze er 1,5 uur over. En de helft van de tijd zijn ze ook nog te laat op school. Ja, ik speel even advocaat van de duivel. Er zullen ook mensen die zeggen, ja, even iets langer in een taxi zitten, maakt dat nou uit? Ja, maar deze kinderen zijn al gewoon supersnel overprikkeld. Die kunnen al niet heel veel aan. Dus als je dan 1,5 uur met alleen maar gillende, huilende kinderen zit, en die kinderen hebben natuurlijk ook best wel allemaal wat problemen. Dus onderling gaat het ook niet zo lekker als je 3 uur bij elkaar zit. Merk je het ook aan Sylvijn als hij thuis komt? Zeker. Ja, hij is heel erg overprikkeld. Soms haal je hem gewoon huilend uit de taxi omdat het te druk geweest is. Mm-hmm. En hij komt best laat uit school omdat hij dus 1,5 uur erover doet. Dus dan moet hij eerst slapen of bijkomen voordat hij überhaupt iets kan doen. En als hij weer een beetje energie krijgt, ja, dan gaan we eten, moet hij naar bed. Want de volgende ochtend om 7:30 staat die taxi weer voor de deur. Ja, ja. Lopke Vlaming, jij was als vertegenwoordiger van al die ouders ook bij dat ronde tafelgesprek met Tweede Kamerleden. En jij zei daar dat we kwetsbare kinderen nu verwaarlozen. Klopt. Dat is best wel een stevige term. Kun je uitleggen waarom je dat toch nodig vond om die term te gebruiken? Nou, ik vond het sowieso nodig om het daar te melden, omdat ik vind dat de Tweede Kamerleden een beetje recht op een stoel moeten gaan zitten en echt moeten gaan zien wat er in de praktijk gebeurt. Ik noem het ook verwaarlozing, omdat we de neiging hebben om de meest kwetsbare kinderen in dit land het slechtst te behandelen. Kinderen die minder kwetsbaar zijn, die kunnen dichtbij naar school. Die gaan daar lekker op de fiets naartoe. Die gaan daarna met vriendjes spelen en lekker naar een sport. Maar deze kinderen zetten we in een taxi. En wij vinden het eigenlijk blijkbaar normaal dat die er 1,5 uur over mogen doen. Want dit is allemaal volgens de regels om op school aan te komen. Mm-hmm. Dan naar school te gaan, 1,5 uur terug. En dan is er helemaal niks meer over van een sociaal leven. Want ze moeten inderdaad... Het zijn behoorlijk lange tijden. Lokke, jullie hebben vanuit Ouders en Onderwijs ook eerder dit jaar een onderzoek gedaan naar leerlingenvervoer. Met een enquête onder ouders. Wat voor verhalen kwam je eigenlijk tegen? Ja, verhalen die heel erg op dit verhaal lijken. Dus kinderen die er heel lang in zitten. Geen begeleiding op de bus. Dus chauffeurs die zitten met die kinderen. Maar die moeten op de weg letten. Mm-hmm. Er zitten allerlei kinderen met allerlei verschillende aandoeningen of beperkingen of angsten die ze vaak hebben. Dus dat zorgt voor allerlei onveilige situaties in de bus. Maar nu de laatste tijd is het ook echt. Kinderen worden niet meer opgehaald. Komen veel te laat. Worden uren te laat opgehaald. Of blijven op school hangen. Maar er is dus blijkbaar iets veranderd. Want Patricia die zegt, Sylvijn zit al een aantal jaren, gaat hij met zo'n busje naar school. Ja. En het is veel erger geworden. Dan nou, drukker en drukker. Dus ja, wat is er dan veranderd? Ja, nou, de problemen spelen echt al jaren, hoor. Dus het is niet zo dat allemaal sinds kort is. Maar het is wel zo dat chauffeurstekorten heel erg meespelen, waardoor er dus meer kinderen op één bus moeten komen. Dat maakt de problemen erger. En wat we ook gewoon zien is, door de aanbesteding op de laagste prijs wordt er zo efficiënt mogelijk gepland. Waardoor, het is natuurlijk altijd goedkoper om meer kinderen in één busje te zetten en ze lang te laten reizen. Is het zo plat dat we gewoon uiteindelijk zeggen, dat is goedkoper, dus we gaan daarvoor? De gemeenten besteden het aan. En dat doen ze met een aantal randvoorwaarden op de laagste prijs. Ja. Dat is toch ontzettend pijnlijk om te horen eigenlijk, Patricia? Ja, zeker. Patricia, hoe bereid je zoon eigenlijk voor op zo'n taxirit? Want omdat het zo'n opgave is, moet je hem er waarschijnlijk ook een beetje klaar voor maken of zo. Ja, klopt. Ja, voor hem is het ook heel lastig dat er steeds nieuwe chauffeurs zijn. Eerder had hij wel zijn vaste chauffeur. Dan gaat het op het begin even wat minder goed. Maar na een tijdje wendt hij er wel aan. En nu gaan we iedere avond nemen door welke chauffeur de dag erna komt. Dat hij een koptelefoon op moet zetten om dat prikkels buiten te houden. Ook die schreeuwende kinderen niet precies te laten komen. Ja, dat hij rustig moet blijven. Dat hij niet moet reageren. Dat is best lastig, want hij reageert overal op. Maar iedere keer proberen we hem toch weer voor te bereiden. Dat die rit zo goed mogelijk gaat. Hey, en Patricia, is een gekke vraag, hè? Maar is het niet mogelijk dat je zelf Sylvijn naar school brengt? Ja, daar hebben we zeker over nagedacht. Ja, we hebben nog twee kinderen die op hetzelfde tijdstip uit school komen. Ja. Waar we ook voor op school moeten staan. Dus dat is toch iedere keer weer de keuzes maken. Dat zou heel fijn zijn, maar dat is niet zomaar mogelijk. Ja. Lopke, heb jij een oplossing voor dit probleem? Nou, de lange termijn oplossing is zorgen dat kinderen dichter bij huis naar school kunnen gaan. Dus we willen eigenlijk dat zoveel mogelijk kinderen naar het reguliere onderwijs gaan. Maar daarvoor hebben we aanpassingen nodig in het reguliere onderwijs. Kleinere klassen, toegankelijke schoolgebouwen en leraren die daarvoor opgeleid zijn. Maar dat is een hele grote Op de kortere termijn willen wij dat er een maximale reistijd komt. Zeker voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Hoe lang? Ja, we zeggen nu max 45 minuten, maar dat is natuurlijk ook redelijk arbitrair. Maar dat is in ieder geval al de helft minder dan wat het nu is. Mm-hmm. We vinden dat er begeleiding op de bus moet komen van mensen die daarvoor doorgeleerd hebben. Zodat de chauffeur op de weg kan letten en dat die kinderen toch de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Meer onderwijsplekken dichter bij huis. En de aanbestedingen minder op prijs en meer op kwaliteit. Ja. Je hebt er naar je geluisterd in Den Haag? Ik hoop het. Er komt woensdag een debat in de Tweede Kamer. Dus dat is een goed teken. En ik hoop echt dat de Kamerleden daar echt gaan een verandering gaan eisen van de minister. Ja, ja. Patricia, maar heb jij goede hoop dat er iets gaat veranderen? Ik hoop het echt. En die 45 minuten, dat klinkt heel goed. Dat zou super zijn als dat kan. Maar ja, het hangt inderdaad allemaal op geld. Ja. Ja. Goed, laten we hopen dat Sylvijn en alle andere kinderen snel een oplossing krijgen uit Den Haag. En snel van beter vervoer worden voorzien. Dank jullie wel. Graag gedaan. En dan gaan wij weer door naar Ragnar Niemeyer. Nog steeds in de Johan Cruijff Arena bij Ajax Excelsior. Ja, Ragnar, wil je beginnen met de stand of met de aanvoerdersbanden? Nou, ik wil even beginnen met de stand, want de aftrap is nog niet eens genomen. De vierde van Ajax ligt er alsnog in. Klaas terecht vanwege buitenspel aan het begin van de tweede helft teruggefloten. Maar Brian Brobbey zojuist keihard gewoon rechtdoor. En geen schijn van kans voor Stijn van Gassel om die inzet. Nou ja, van een meter of 10, 11. Zal het geweest zijn nog te keren? Je moest dat niet eens willen, denk ik. Want dan werden de romp en het hoofd van elkaar gescheiden misschien wel. Zo hard was dat schot van Brian Brobbey. Heeft er nu 6 gemaakt. Gedeeld topscorer van Ajax is hij. En dat verhaal met die banden. Hè. Ja, het is een ingewikkelde kwestie. Maar weet je het nu? De aanvoerder van Excelsior draagt geen band. Nou ja, dat was volgens mij niet zo. Maar ja, ik zie nu wel iets wits om die arm. En ik heb echt mijn best gedaan, ook voor jullie en voor de rest. Om toch te kijken op de close beelden. Want je zit er te ver vandaan. Je ziet alleen maar een witte rand daar aan de linkerarm. Ja. Dat heeft hij aan de rechter niet. Dat is iets van een band. Ja, maar wit. Ik heb de beelden. Ja, die andere band is ook voor een deel wit. Dus misschien heeft hij hem verstopt. Misschien heeft hij hem wat laten afzakken om de arm en draagt hij hem opeens wel. Zoals Tadić in ieder geval nu. Maar een typisch verhaal. Gaan we nog een goal meepakken? Nee, want curieus dat wel uitverdedigt. Maar uitverdedigen is uitverdedigen. Ja, nou ja, ik denk dat met name dat je aan Tadić maar de vraag moet stellen van... Ja, je speelde met twee aanvoerdersbanden voor de rust. En die One Love-band die was half zichtbaar. Waarom draag je er nou opeens twee? Want dat doe je normaal gesproken niet. Dat lijkt me een vraag die je kunt stellen met het verhaal Kuksu natuurlijk vanmiddag met Feyenoord in je achterhoofd. En nou ja, dan kun je meteen als je daar met je camera staat misschien El Yacoubi ook even vragen. Absoluut. Ik vind het lastig, jongens, om daar toch iets om daar meer over te zeggen vanaf deze plek. Die best wel gunstig is hoor, ten opzichte van het veld. Maar ja, deze kwestie met zo'n band en wat daar dan ook nog op staat op die band. Ik wil mijn vingers er ook niet te veel aan branden, laat ik eerlijk zijn. Hou het in de gaten. Dankjewel, Ragnar. Dat doe ik zeker. 4-0. Where am I? Ja, onze verslaggever Mai Verbeij heeft zich ergens in de gemeente verstopt. Ze staat niet op de Duivelsberg, dat hoorden we net al. Maar waar staat ze dan wel? Luisteraar Marianne, die denkt het volgende. Ze staat bij het Voedselbos in Groesbeek. Bij het Voedselbos in Groesbeek. Klopt dat, Mai Verbeij? Dat klopt. Ik sta bij het Voedselbos in Groesbeek. En deze hier is heel bijzonder, want het is de allereerste van Nederland. Ja, Frank en Erik, hebben jullie enig idee wat een voedselbos is? Nee, ik heb echt geen flauw idee wat een voedselbos is. Wat? Ja, nou ja, wat is dat met voedsel voor beren of zo? Nee, een voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een soort natuurlijk bos met als doel voedsel te produceren. Ja, maar jij lepelt dit nu op alsof jij dat wist, Mai Verbeij. Dat wist jij ook niet. Tot vorige week had jij nog nooit van een voedselbos gehoord. Dat klopt, dat moet ik wel eerlijk kennen. Maar momenteel is er in Nederland een heuse voedselbosrage gaande. En de pionier hiervan is Wouter van Eck. Hij verzet zich al bijna zijn hele leven tegen het uitputten van de aarde. En in 2009 heeft hij, in plaats van zich te verzetten, juist actie ondernomen. En is hij de allereerste voedselbos van Nederland begonnen. En sindsdien schieten de voedselbossen uit de grond als paddenstoelen. Ja, en ik had zelf al nooit van een voedselbos gehoord. En daarom ging ik vanmiddag een kijkje nemen bij hem. Ik volg jou. Hoeveel soorten, planten, bomen zijn hier eigenlijk? We hebben zelf ongeveer 400 verschillende soorten aangeplant. 400? Een voedselbos is altijd een polycultuur. Dat wil zeggen dat er meerdere planten groeien. Dus het is een bos met veel verschillende soorten. En dat is een verschil met de dominante landbouw nu. Dat is één veld met maar één soort en dan een paar duizend. We lopen lekker door, maar ondertussen kun je ook wat snoepen van de rozenbottels. Kan je dat eten? Ja. Heb je al eens van rozenvisé gehoord? Ja. Dat wordt hiervan gemaakt. Maar hierin zitten zaadjes, dus je moet de buitenkant eten. Zo. En heel vitaminerijk tegelijkertijd. Oh, ik zit al weer pitjes te eten. Niet te grote happen. Mmm, lekker. Ja, iedere maandag gaan we oogsten. En dan, deze zijn nou rijp. Ja, de planten staan hoog, Wouter. Hou je er gewoon niet soms ook een grasmaaiertje erdoorheen? Beetje kappen met de schaar? Nee, dat is eigenlijk... Dan vecht je tegen natuurlijke processen. Een voedselbossysteem als polycultuur is eigenlijk de natuur het werk laten doen. En ieder jaar wordt de bodem vruchtbaarder van zichzelf. En daar moeten wij moeten niet vechten tegen dat systeem. Wij moeten dat systeem de ruimte gunnen. Het is een hele... Alles heeft een functie hier. Ja. De diertjes, de wormpjes, de insecten. Ja. Ja, zeker. Bodemvruchtbaarheid wordt voor ons gemaakt door het systeem. Dus we hebben geen bemesting nodig. Maar eigenlijk een hele makkelijke manier van boeren, toch? Ja. En een bijnaam die we onszelf hebben gegeven is wel luie boeren. Wachten, het bos groeit. En dat is het grappige, dat voedselbosbouw is een combinatie tussen bosbouw en landbouw. Dus je brengt die twee systemen samen, waar we die de afgelopen jaren helemaal uit elkaar hebben getrokken. Verdient het een beetje, zo'n voedselbos? Absoluut. Ja? Ja. Het begint met geduld, hè? Maar je hebt op jaarbasis, je hoeft niet te ploegen, niet te eggen, niet te mesten, niet te spuiten. Vervolgens groeien de oogsten hier om ons heen en die pluk je en dan heb je opbrengst. Dus je bruto opbrengst is heel snel je netto opbrengst, omdat je geen uitgaven hebt. Dus eigenlijk verdien je misschien wel meer? Ja. Als je iets geks wil proeven, dan geef ik je nou een zetje van peperbes. Ja, is goed. Je moet erop bijten, het over je tong laten rollen. En dan komen er smaakjes vrij. Ja, fris. Ja, het is fris. Een beetje citrus ook. En het begint een beetje te prikkelen. Zo, nu begint het te tintelen, ja, mijn tong. Ja, special effect. Wow. En je krijgt nou speekselvloed. Ja, en, klopt. En tintelende lippen en een beetje verdoving van je tong. Ja, een goede omschrijving. Ja. Dat is precies wat ik, wat ik nu voel. Verder ben je heel gezond en hallucineer je niet. Dit is echt waar. Interessant dit. Ja. Hoe kijk jij naar die hele boerencrisis die dus nu speelt in Nederland? We hoeven niet elkaars vijanden te zijn. Natuur en landbouw kunnen ook bondgenoten zijn. En we moeten onderkennen dat in het verleden veel agrariërs de verkeerde kant op zijn gestuurd. Dus alsmaar schaalvergroting, alsmaar specialiseren. Dus daardoor krijg je die saaie, lege landschappen. Maar nu wordt het tijd om een omschakeling te maken en ook daarbij steun te bieden om het goed te gaan doen. Voor mij hoeven boeren dus niet weg. Maar als ik dan zo luister naar je, Wouter, is dit misschien wel gewoon de oplossing, toch? Alles op te lossen is misschien wat veel gevraagd. En ik eet ook nog wel eens patat of bloemkool. Toch wel? En dat groeit zeg je dat nou echt? Dat zeg ik echt. En dat groeit niet in een voedselbos. Dus er moeten ook nog andere landbouwvormen blijven. En die maken dan samen een mozaïeklandschap, een afwisselend landschap. Met meer bomen terug in de kale landschappen, maar ook andere vormen van landbouw. En bij elkaar is dat een heel gemengd en prettig dieet. Gemengd en prettig dieet, dat klinkt wel goed. Maar even bij, heb jij die Sichuan peper, heb jij die uiteindelijk opgegeten of niet? Ja. Helemaal? Ja. Kun je nog praten of heb je nu een verlamde tong? Absoluut. Ik heb ze zelfs meegekregen. Echt? Ja, wij zagen onze eindredacteur Marengo, die had er hier ook al eentje te pakken. Ik wilde hem net een tientje geven. Maar die zijn toch niet heet? Niet. Nee, die zijn niet per se heet, maar tintelt echt op je lippen. En je gaat ook andere soorten fruit, ga je dus anders proeven. Dus okay, eigenlijk mijn advies is straks dat jullie zo'n pepertje nemen voor de wijn. Nou, een Sichuan pepertje voor de wijn? Ja, misschien. Maar is dat dan extra lekker of smaakt het dan in één keer als arsenicum? Nee, gewoon. Ja, maar we moeten die wijn echt beoordelen. Dan gaat het anders proeven. Ik wacht er nog even mee. Of ik laat in ieder geval onze eindredacteur het even uitproberen. Maar Mai, ik vond mooi. Kom je wel weer een beetje deze kant op? Absoluut. Tot zo. Tot zo. Ja, we gaan luisteren naar Linde Schöne. Ze heeft een gloednieuw album uit, genaamd Teugels. En dit is het gelijknamige nummer. Teugels. Ik wil geen pleisters plakken. Ik veeg dwars door de warm. Teugels zijn in mijn handen. Ja, ik ben veranderd, want ik weet nu wat liefde is. En ik weet wat pijn is. Ik weet wie ik ben. Kijk hoe ik hier nu zit, ja, ik ben op meisje. Ze horen het aan mijn stem, want ik zing. Ik hoef geen complimenten, zeg wat je echt wil zeggen. Dan gaan we nog veel verder. Ja, we blijven onderweg, laat me leren over wie jij bent en wie jij nog wil zijn, wie je vader was. Want ik voel dat je iets verbergt, je iets doet te veel pijn. Ik blijf vechten naar je kant, op we samen zingen. Ja. Prachtig, Linde Schöne, met teugels. Het Afrika Museum hier in de gemeente Bergendal is volledig gewijd aan kunst en cultuur van het continent Afrika. Het museum werd in 1954 opgericht door paters van de Congregatie van de Heilige Geest en bevat duizenden objecten afkomstig van over het hele continent. Ja, en al jaren is de grote vraag, moet een deel van deze collectie niet terug? Want veel beelden, meubels en textiel in musea door heel Nederland zijn tijdens de koloniale geschiedenis zonder toestemming meegenomen. Roofkunst noemt men dat ook wel. Ja, maar teruggave van koloniale collecties lijkt eindelijk een stapje dichterbij te komen. Want de landelijke commissie die hierover gaat oordelen, die gaat bijna van start. We spreken erover met Wayne Modest, directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen. En daar valt het Afrika Museum ook onder. Goedenavond, Wayne. Hey, goedenavond. Ja, heeft u eigenlijk enig idee hoeveel roofkunst jullie hebben? Dat is echt moeilijk om te zeggen. Wij gebruiken in het algemeen, mensen gebruiken het term roof. Soms een beetje makkelijk. Maar het is, wij hebben in de hele collectie van het National Museum van Wereldcultuur ongeveer 450.000 objecten. En het is eigenlijk maatwerk. Heel moeilijk om te zeggen wat is geroofd, wat wordt gekregen door handel. Of door een cadeau van iemand die... Je werkt samen met iemand in de koloniale periode. Dus het is echt moeilijk om te zeggen een percentage die geroofd is. Ja, maar probeer eens dan, Wayne. Is het 10% of is het 1%? Nee, wat wij zeggen nu is dat wij kijken bijvoorbeeld naar de hoeveel objecten in onze collectie wij hebben gekregen vanuit... oorlogssituatie bijvoorbeeld. En wij zeggen dat is ongeveer 12.000, tussen de 12.000 en 15.000 objecten. Dus dat is best wel een klein percentage. Maar dat betekent niet, dat is onvrijwillig. Sommige die objecten zijn onvrijwillig, kan onvrijwillig gekregen in het museum. Maar dat betekent niet dat de andere objecten waren zo makkelijk. Het kan zijn dat wij hebben het van een handelaar gekregen, maar de handelaar zelf heeft het. Het wordt geroofd voordat de handelaar het krijgt. Dat is waarom het is best wel moeilijk. Ja, laten we heel even 2 jaar teruggaan in de tijd. Want toen gebeurde hier iets opmerkelijks in het Afrika Museum in Bergendal. Een aantal Afrikaanse activisten die stapten het Afrika Museum binnen. Zij waren van mening dat het proces eigenlijk veel te langzaam gaat. En zij stalen toen een beeld om het terug te geven aan het land van herkomst. Laten we daar heel even naar luisteren. Een groep Frans sprekende activisten heeft op klaarlichte dag geprobeerd een beeld te stelen uit het Afrika Museum in Bergendal. De activisten zeggen dat de spullen die in het museum staan tijdens de kolonisatie zijn geroofd en in Afrika thuis horen. Ja wat vond u eigenlijk van deze actie? Ja, maar wij zijn beheerders van de collectie, zo wij moeten zorgen voor de collectie, zo zeker. Het is iets dat wij moeten serieus nemen. Maar wij hebben ook gezegd dat zijn actie was een belangrijke actie ook om te zeggen, oké, jullie moeten kijken naar wat het betekent om objecten te krijgen binnen een koloniale context. Dat is vaker een context van ongelijkheid. Dat betekent niet dat de object is altijd terecht in onze collectie gekomen. Zo wij hebben dat gebruikt als een soort waarschuwing om te kijken naar wat betekent het dat de sommige objecten kwamen uit een koloniaal context. En dat voor ons was belangrijk. Ja, maar het is een activist. Tenminste, in mijn visie is dit een activist. Het is geen dief. Hij streamde het ook live op Facebook toen ze die spullen meenamen. Het is natuurlijk aan de ene kant een juridische discussie. Maar Wayne, ben jij nou eigenlijk van mening, heeft deze activist, want het waren een aantal mensen, maar het gaat vooral om één jongen, heeft hij nou moreel niet gewoon gelijk? Ja, maar ik zeg het nog een keer. Ik denk dat als ik kijk naar wat de activist heeft gedaan, je zou kunnen zeggen dat het is illegaal. Het is niet legaal wat hij heeft gedaan. Maar wat is belangrijk is dat er is een verschil tussen een morele actie en een legale actie. En soms is er verschil. En voor ons was het belangrijk. Het ziet uit voor ons ook als een soort performance. Van jullie moeten kijken. Jullie moeten zelf vragen stellen over wat betekent dit. En dat was ook duidelijk voor ons ook. Het heeft ook wel impact gehad. Kijk, Erik maakt een televisieserie over roofkunst. En heeft deze activist ook gesproken? Ja, ik heb die man gesproken in Parijs. Moazulo Dibansa heet hij. En ik heb hem gesproken in Parijs. En toen merkte ik dat op straat in Parijs... dat er heel veel Franse jongeren van Afrikaanse afkomst... die wilden allemaal met hem op de foto. Die zeiden, die man is een absolute held voor ons. Snap jij dat sentiment? Ja, ik snap die sentiment zeker. Maar ik denk dat er zijn heel veel mensen, ook in Nederland, die dat gevoel hadden. En je hoeft niet van Afrikaanse kom af om dat te zeggen. En daarom zeg ik dat er is de wettelijke kant die belangrijk is, omdat wij moeten onze werk doen om de collectie te bewaren. En er is ook de kant waar Diabanza voor staan, denk ik, om te zeggen... jullie moeten krijgen naar wat het betekent om deze objecten te hebben. Ja. Heeft u eigenlijk voor de verschillende musea bijzondere maatregelen genomen... ook om de collectie als toch te blijven beschermen? Ja, maar wij zijn altijd bezig met onze maatregelen. Dat is een verplichting van de overheid. Wij zijn de beheerder van een collectie van de overheid... maar ook van een privécollectie. De Afrika Museum collectie, een deel van die collectie... zijn de paters. En dan hebben wij een verplichting om altijd te zorgen... en goed te zorgen voor de collectie. Dus dat was, wij, dat is een deel van wat wij doen altijd. Ik zou zeggen. Ja. Nou, is er al jaren sprake van dat deze kunst teruggegeven zou moeten worden aan de landen van herkomst. Uw voorganger heeft die intentie ook al vaker uitgesproken. Maar waarom is er toch tot op heden eigenlijk niks gebeurd? Maar eigenlijk, ik zou dat niet zeggen dat niks is gebeurd. Dit jaar is eigenlijk, de overheid is nu bezig of was bezig om een beleid te stellen. En dat als beheerder van een collectie van de overheid, wij moeten wachten op de overheid om dat te doen. Nu zijn we heel blij dat de beleidskaders zijn nu bijna klaar. En dus wij kunnen de belofte van mijn voorganger om iets te doen. Maar dat betekent niet dat niks is gedaan. Ik moet zeggen dat sindsdien hebben wij heel veel provenantonderzoek gedaan op onze collectie. Wij hebben een heel groot onderzoekproject, die heet Pressing Matter, samen met heel veel verschillende instellingen opgericht om meer provenantonderzoek te doen. Dus wij zijn voorbereid. Nu dat de beleidskaders zijn klaar, dan wachten we op de claim en dan kunnen we reageren binnen de kaders dat de overheid hebben opgericht. Nou, hartstikke goed. Hopelijk komt er snel nog meer versnelling in die hele zaak. Bedankt voor het bellen. Wayne Modest, inhoudelijk directeur van het Nationale Museum van Wereldculturen. Ja, het is hoogste tijd om even polshoogte te nemen bij Ajax Excelsior. Even de regenboogbanden daar gelaten. Valt er nog iets niet op het veld? Om eerlijk te zijn wel. En ik zit even te denken, volgens mij zo'n beetje in elke bijdrage van deze kant uit de arena is er volgens mij wel gescoord. Want dat is er nu ook. Volgens mij gingen we weg bij 4-0. Het staat inmiddels 6-0 voor Ajax. Overtreding gemaakt op het middenveld. Op een van de nieuwe mensen, want er wordt driftig gewisseld aan twee kanten. Conceição, Portugees. Zijn vader is een bekende trainer in de Champions League. Tadic. Hij mocht de 5-0 maken, deed hij in de 65ste minuut. Brobbey, harde kopbal, dichtbij nog de keeper ertussen. Maar de bal lag zo'n beetje op de doellijn. Toen had hij nog wel een handige beweging nodig. En in huis zou je kunnen zeggen. En Tadic maakte zijn tweede van het seizoen. Eerste velddoelpunt na zijn strafschop laatst al. En Bergwijn toch wel opmerkelijk gestart aan de rechterkant. Nauwelijks meer in de wedstrijd in de tweede helft. En Tadic gaat eruit aan de linkerkant. Bergwijn verhuist naar links. En binnen een minuut zit hij erin omdat hij naar binnen komt. En de lange hoek dan vindt achter Stijn van Gassel. 6-0, de laatste keer was het 6-2 toen Excelsior hier op bezoek kwam een aantal jaren terug. En we spelen nog iets meer dan 10 minuten plus extra tijd. Dus je moet niet gek opkijken als we ook in de tweede set nog doelpunten gaan zien. 6-0. Ragnar, dankjewel. Ja, naast de Spaanse Verdejo en Franse Chardonnay tref je steeds vaker ook wijnen van Hollandse bodem aan op de menukaart. Momenteel heeft Nederland zo'n 150 wijngaarden die samen ongeveer 270 hectare aan druivenranken rijk zijn. En Groesbeek is de wijnhoofdstad van Nederland, want hier vind je maar liefst 6 wijngaarden. Ja, waaronder een van de grootste van Nederland. De biologische wijngaard van Adam Dijkstra. Ja, klopt. Ja, dat is mijn neef. Dacht ik al, ja. Al die Dijksters, toch? Ja, allemaal familie van elkaar. Al meer dan 10 jaar wijnmaker. En ja, je bent hier aangeschoven bij ons om te vertellen wat er zo bijzonder is aan die Hollandse wijn. Ja, en als we het over wijn hebben, dan mag wijnmaker Ilja Gort van mij natuurlijk niet ontbreken. Hij verhuisde jaren geleden naar Frankrijk voor Le Vin en hangt nu bij ons aan de telefoon. Goedenavond, Ilja. Bonsoir. We beginnen even hier in de studio bij ja. Adam Dijkstra. Net klaar met de oogst, hè? Was het een goede oogst dit jaar, de druiven? Ja, we zijn dit jaar erg tevreden met de oogst. Twee redenen. We hebben een mooie zomer gehad eigenlijk. Aan het einde een beetje regen, maar de kwaliteit is goed. Genoeg druiven. En we zijn ook blij dat niet al te veel mensen in hun vingers geknipt hebben. Ja, want ik begreep dat er zoiets bestaat als vingerkootjesrecht. Wat is dat in hemelsnaam? Nou, dat is iets wat we een paar jaar geleden in het leven hebben geroepen. Omdat in vingers knippen door gretigheid. Hè? Je ziet een mooie tros hangen en je denkt dat is de bijne. Het is ook wel eens zo dat hij bij de buurman hangt. En dan mag de buurman hem beschermen. Dus als hij dan toevallig in jouw vinger knipt omdat jij zijn tros probeert te stelen. En dan is hij niet strafbaar. Oh, maar gebeurt dat echt dat je elkaar per ongeluk in de vinger? Ja, dat gebeurt echt dagelijks. Ja. Maar het is dan dat graaien naar die trossen. Dat is een mooie tros, die is blij. Ja, precies, hè. Dus je hebt echt dat die tros alleen in het oogveld. En dan let je gewoon niet op wat er om je heen gebeurt. En niet zo heel veel mensen in de vingers geknipt, zeg jij. Hoeveel dan? Ik geloof dat de teller op 6 staat dit jaar. 6? Maar dat kan dus zomaar zijn dat er een snufje vingerkootjesbloed in het wijn belandt. Ja, bij rode wijn is dat dan minder erg dan bij witte wijn. Dan zie je het in ieder geval niet. Maar ja, dan moet het wel als ingrediënt op het wijnetiket worden vermeld, lijkt me. Ja. Nou ja, dus ja, in dat geval kunnen we dus discussiëren of de wijn nog vegetarisch is of niet. Ja, dat is waar, ja. Maar Groesbeek is dus echt een wijndorp, hè? Wat maakt dan Groesbeek zo specifiek geschikt voor het verbouwen van wijn? Nou ja, kijk, en het is natuurlijk eigenlijk uit hobby ontstaan. Maar toen uit die hobby bleek dat met die glooiende heuvels die we hier hebben en de lustbodem. Ja. En dat er gewoon super ingrediënten zijn voor het maken van een mooie glas wijn. En zo is dat helemaal geëxplodeerd. Okay. Ja. Ilja Gort, we noemden het al even, 270 hectare aan wijngaard nu al in Nederland. Dat is natuurlijk nog niets vergeleken bij de 100.000 hectare in Frankrijk. Maar toch, waarom steeds meer wijnbouw in Nederland? Het klimaat speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in. Het wordt steeds warmer. En we hebben daar in Frankrijk en alle andere zuidelijke landen daar last van. Omdat dan is de hele maand augustus bijvoorbeeld in ons geval. En een deel van september was het keurig droog en rond de 40 graden. En in Nederland is dat nog niet zo erg. Dus daar is het eigenlijk alleen maar positief. En dat is voor de Nederlandse wijnbouw is dat fantastisch. Maar dat is één reden waarom het beter gaat. Ja, maar Ilja, wacht even. Dan ben jij speciaal voor de wijn. Ben jij verhuisd naar Frankrijk? Ja. En nu gaat het eigenlijk in Nederland beter met de wijn op termijn. Ja, in wezen moet ik terug, hè? In wezen moet ik terug. Maar ja, weet je, ik ben een beetje van die... Dat is ook maar gek, maar je gaat je natuurlijk wennen aan je omstandigheden. Dus ik ben een beetje gaan houden van die malle Fransen. En de onmogelijkheid om daar iets van de grond te krijgen. En al die mensen die zeggen dat ze komen en dan niet komen. Ik ben daar een beetje van gaan houden. Dus ik wil eigenlijk toch maar niet meer terug. Nee, dat begrijp ik ook heel goed. En welke druiven doen het goed dan in Nederland? Dat kan de man aan tafel heel goed zeggen. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Adam, welke druiven doen het goed? Ja, er zijn natuurlijk een verscheidenheid aan druiven die het in Nederland goed doen. Als ik naar mezelf kijk, dan vanuit vroeger was het zo dat wij eigenlijk begonnen zijn met wat ze noemen nieuwe druivenrassen. Dat zijn hybrides die wat beter geschikt waren voor onze klimatologische omstandigheden. Hybride, dat is een... Dat is een kruising tussen twee druivenfamilies eigenlijk. Ja. Hybride. En afgelopen jaar hebben wij bijvoorbeeld meer dan een hectare Chardonnay aangeplant. Oh ja? Ja, omdat we eigenlijk ook zien, hè, dus door die verandering in klimaat, hè, wat al eerder gezegd werd ook, dat we misschien ook wel wat anders gaan moeten. Wat bizar eigenlijk, de klimaatverandering is gunstig voor het Nederlandse wijn. Dat is toch ontzettend mooi, een Chardonnay. Maar we gaan iets proeven, want je hebt twee glazen meegenomen. Het eerste glas, daar pak ik me even vast, dat ziet eruit als appelsap. Ja, het is een beetje troebel. Appelsap of ochtendurine van Frank Evenblij, dat mag ook zo'n beetje troebel. Ja, dat is dan druivensap. Ja, dit is druivensap? Ja, dit is, ik heb twee dingetjes meegenomen. Ik heb dus een net vergistende druivensap meegenomen. Dat is dus het... Is die troebelen? Ja, de kleur ochtend. Niet de dat benadrukken. Neem maar even een slokje, Frank. Nou, dat is beter dan wat ik vanmorgen naar binnen kreeg. Maar is dit de bedoeling dat je dit drinkt? Dit proeft een beetje als appelsap. Superlekker, toch? Is lekker. Het is gewoon heel lekker, ja. Het is nog hartstikke zoet. Er zit redelijk wat zuur in. En uiteindelijk komt het er zo uit te zien en te smaken als glas 2. Oké, dus dat moet nog even. Maar dit wordt dan knapse witte genoeg? Ja, dit wordt dan knapse witte. Dus we hebben hier eigenlijk de basis ervoor. Dat is nu aan het vergisten. Ja. Er zit een procent of 6 alcohol in. En nog een 80 tot 100 gram suiker per liter. Oké. Dus nog heel erg zoet. En dat wordt dus uiteindelijk droog. En dat hebben we dus in glas. Oké. Okay. Ilja, die Nederlandse wijnen. Ja, we kunnen het niet naar je toe sturen hier door de radio Kabelzee. Maar is het wat eigenlijk of niet? Ja, ik moet je zeggen, ik ben er dol op. Het is echt heerlijk. Het is lekker fris, het is fruitig. Zowel wit als rood. Ik vind het heerlijk. Er zou echt veel meer Nederlandse wijn gedronken moeten worden. Oké. Okay. Echt waar? Ja. Nou, schenk maar in. Doe er maar een rondje erin, Adam. Lekker. Ik vind hem ook echt lekker, hoor, deze. Maar deze komt dus af van deze. Ja, dus de troebele glas is dan, hè, dit jaar, 2022. En het heldere glas is dan, zoals de knapse witte van vorig jaar. Ja. Hey, en Ilja, jij hebt ook nog wel een idee wat betreft de problemen die we hier toch op dit moment hebben met boeren in Nederland. Wat is jouw advies aan deze heren? Nou, mijn advies zou zijn, ga vooral door met wat je aan het doen bent. Het gaat hartstikke goed, het aantal wijnboeren is ongeveer vertienvoudigd de laatste tijd. Het areaal wordt steeds groter, de wijn wordt steeds beter. De know-how over het maken van wijn, dus de technische kennis van hoe je, laten we zeggen, oenologisch moet omgaan in met het hele vergistingsproces, wordt ook steets beter. Dus het opgaande lijn, niets dan los. Ja. Het enige waar het om gaat. Maar Ilja, we hebben natuurlijk. Ja, nee, sorry. Ja, ik weet niet of je dat allemaal volgt, maar wij hebben hier in Nederland natuurlijk best wel behoorlijke stress met onze eigen ouderwetse boeren. Die met varkens in de weer zijn, met koeien, met kippen, met weet ik veel wat. Als ik jou zo beluister over de florissante toekomst van de Nederlandse wijn, heb je dan een advies voor de klassieke agrariërs? Meteen kappen. Doe die varkens de deur uit en plant druivenstokken. Dat is wat ze moeten doen. Ja, zit daar echt toekomst in, denk je? Ja, natuurlijk. Joh. Geef die beesten de vrijheid. Laat ze lekker los in het bos of zo. Of doe er iets anders mee. Maar weg met die varkens. En lekker druivenstokken planten en heerlijke wijn. Maakt zich veel beter voor iedereen. Het stinkt niet. Je hebt lekker wijn. Die beesten worden niet gemarteld. Fantastisch. Ja, en minder stikstofuitstoot. Ja, ook dat. Maar denk je echt serieus dat het... Ja, het is ook nog eens goed. Ja, precies. Ja, maar denk je dat Nederlandse wijn ook een groot exportproduct zou kunnen worden? Dat kan, maar dan heb je meer grond nodig. Want je kan alleen maar een exportproduct zijn als die prijs een beetje concurrerend is. Daarvoor heb je weer een schaalvergroting nodig die er nu nog niet is. Dus dat zou fantastisch zijn als meer boeren, dus de varkens en de koeien, de deur uit zouden doen. En lekker druiven gingen stokken. Dan heb je meer wijn. Gaat de prijs omlaag? Kunnen we beter concurreren? Wordt de wijn lekkerder? Een win-win-win-win-win situatie. Ja, ik vind het een opwindende gedachte. Adam Dijkstra, zie jij daar ook wat in? Gewoon een klassieke Nederlandse boeren die allemaal massaal wijnboer worden? Ik weet niet of dat de oplossing is. Vind ik dat na mijn vrouw druivenstruik het mooiste is wat er in deze wereld is. He, dus dat, daar word ik wel vrolijk van. Aan de andere kant denk ik helemaal niet dat het een exportproduct moet worden. Want we importeren in Nederland 500 miljoen flessen wijn. Als we daar gewoon mee kappen en dan hebben we kunnen we genoeg eigen wijn produceren en in Nederland gewoon op drinken. Ik vind het toch een opwindende gedachte. Ik vind het een ontzettend goed idee. En daar gaan we op proosten. En dat doen we allemaal met jouw heerlijke wijn, Adam Dijkstra, van Wijngaard Cornonjes. En altijd fijn om even met jou te bellen. Wijnboer Ilja Gort, dankjewel. Santé. Santé! Ajax Excelsior is bijna klaar. Het zijn de laatste minuten. Tot nu toe was er iedere keer gescoord als we Ragnar spraken. Laten we nog een keer proberen. Ragnar Niemeyer, wat is de stand? 7-0. Gingen we eruit met 6? Ja, ik denk het wel. Maar van Jess. Ja. Ja, Kudus ingevallen. Heeft ook nog een goal gemaakt. Aanval linkerkant al eventjes geleden. We zitten in de slotminuut. Hij maakte hem 9 minuten geleden aan de linkerkant een aanval opgezet. Alvarez gaf hem volgens mij mee. En hij kon de bal in 2 keer zeg maar voorbij Stijn van Gassel tikken. En zo is het dus 7-0. Had Ajax makkelijk de dubbele cijfers kunnen en moeten halen. Van Gassel heeft er ook nog heel veel uitgehouden. Af en toe was Ajax wat slordig. En één moment misschien. Nog nu, ja hoor, daar is de kopbal van Excelsior. Nicolas Agrofiotis, de spits die is ingevallen, maakt er 7-1 van. Nou, en dan baalt Pasveer natuurlijk toch. Dit mag Ajax, nou 10 seconden voor tijd, iets meer. Niet overkomen, doelpunt Ajax. En een goal dus er ook erbij in deze flits van Excelsior. Eén moment nog, we krijgen 3 minuten extra tijd. En dat is iets om over na te denken. In de rust ging Deli Blind van het veld en kwam op linksback bij Ajax. Owen Wijndal, hoop gejuich. Duizenden mensen begroeten die wissel dan met veel plezier. Maar volgens mij is Deli Blind toch iemand die heel veel voor Ajax heeft gedaan. En heel veel heeft betekend. En, absoluut. Dat was een pijnlijk moment op zo'n feestavond als deze. Dan is hij voor pas weer verpest met de 7-1 zojuist van Agro Fiotis. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Schenk jij nu weer een glas wijn? Nee, proost even. Lekker. Ja. Die wedstrijd was niet spannend. Maar denk je dat na afloop nog spannend wordt met die interviews over die aanvoerder? Ik ben er wel heel nieuwsgierig. Ik ben ook heel nieuwsgierig daarnaar wat allemaal gaat gebeuren. We gaan even muziek draaien. De heren van de Wolf toeren momenteel door Europa als voorprogramma van de Black Crowes. Die zijn weer bij elkaar, hè? Ja, die spelen weer, man. Leuk, de Black Crowes. Ja. Maar wij gaan nu wat draaien van de Wolf, want dat is ook heerlijk lekker. Ze hebben een nieuw plaatje uitgebracht. Dit is Heartstopping Kinda Show. Heartstopping Kinda Show. Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar niet voordat we nog één prangende vraag beantwoord hebben. Want u heeft ongetwijfeld al doorgekregen dat Groesbeek een voetbaldorp is. En misschien wel het beroemdste product daarvan. Staat sinds kort weer onder de lat bij NEC. Keeper Jasper Cillessen. Ja, die heeft lang zitten rommelen met zijn carrière. Barcelona, Valencia, het was allemaal een verhaal van net niet. Vorig jaar mocht hij zelfs niet mee naar het EK. Maar nu pakt hij weer ballen bij NEC. Vanmiddag met een klein slippertje. Maar de grote vraag is nu, moet Cillessen nou op de goal bij het Nederlands elftal op het WK deze winter? Er is één man die kan daar het beste antwoord op geven. En dat is Hans Jansen, oud-keeperstrainer van de Treffers. Goedenavond, Hans. Goedenavond. Goedenavond. Ja, niet zomaar een oud-keeperstrainer ben jij. Want vele jaren geleden had jij de kleine Jaspertje Cillessen had jij onder je hoede. Wat was dat voor een ventje vroeger? Een ventje met heel veel eerzucht en ontzettende wil om te winnen, maar ook ontzettend talentvol. Ik had keepers van de D, maar hij was nog een E-keeper. En de W en de C en de A, maar zo heette dat toen vroeger. Maar dat was niet te tippen aan zoals hij kon keeper. Dat zag je toen al. Ik heb toen maar hij was wel heel klein, toch? Ja, dat klopt. Ik heb wel eens gezegd in die tijd. Ja, je moet geluk hebben natuurlijk. Maar als je niet tot een betaalde club komt, dan heeft het met de lengte te maken. Maar goed, heeft een jaar heb ik hem keeperstraining gegeven. En toen ging hij naar NEC. Mijn zoon speelde ook in de elftal. Die ging naar VVV. Toen hebben we elkaar een beetje uit oog verloren. Ik sprak de ouders nog wel eens in die tijd. Jasper heeft zich natuurlijk fantastisch ontwikkeld. Ja. En wat schetst mijn verbazing, toen ik hem een paar jaar later ook echt zag, was hij een stuk gegroeid. Ja. Dat viel me wel op, ja. Ja. Ja, en nu hij keept weer in Nederland bij NEC. Vind je leuk dat hij terug is? Dan moet je hem vragen. Hij speelt duidelijk in de kijker. Op welke manier dat kan uitleggen. Absoluut, maar er komt nu zo'n discussie, is op gang gekomen. Ja. Wie moet er nou straks keepen op het WK in Qatar? Hè? En wie moet er nou straks keepen? Pasveer, zullen ze zeggen maar. Ja, Pasveer ging net natuurlijk ook weer de fout. Ja, die wel van banen. Wel. Maar goed, die hele discussie of die nou op komen moet. Rafael van der Vaart, toch een formaat international. Die zei daar iets over bij Studio Voetbal. Over Jasper Cillessen. Ik ken hem een beetje. Ik heb een paar keer bij Nederlands meegemaakt. En weet je wat het een beetje is? Als ik heel eerlijk ben, het is een beetje een na-mannetje. Een na-mannetje? Ja, een na-mannetje. Interview wat hij gaf, zei hij, ik ben de enige met keeperservaring. Dat vind ik heel oncollegiaal. Ja, een naar mannetje. Hij vond het oncollegiaal. Ja. Om dit te zeggen, is misschien ook niet het meest collegiale wat er bestond. Nee, dat wil ik net zeggen, ja. Maar wat vond je ervan, Hans? Ik vind, je moet hem beoordelen op zijn prestaties. En wat, kijk, over elk iemand, ik denk dat er over Van der Vaart of wat dan ook, is misschien ook wel genoeg te vertellen. Maar goed, dat doe je niet. En als je ouders erbij betrokken worden, dat vind ik heel laag. Sorry dat waarom zegt Van der Vaart zoiets dan? Ja, dat zou je aan hem moeten vragen. Ik denk, ik weet, bij elke speler is wel iets. Ik herinner me vroeger nog spelers die in Engeland de EK of de WK speelden. Er ook met iets was met een aantal spelers van een bepaalde kleur. Ook belachelijk. En dat, dus er is altijd wel iets. Ja. Maar je moet er gewoon uitkomen. En, maar Hans, en toch even een hele simpele vraag. Hè, Hans. Is Jasper Cillessen een naar mannetje? Nee, zo ken ik hem niet. Ik vond hem heel gedreven. Beetje eigenwijs misschien. Maar heel gedreven en heel talentvol. Ja, weet je wat ik wel raar vond? Dat die laatst tegen Feyenoord schoot hij in één keer zo'n bal tegen die spits aan. Ja, dat was heel raar. Ik denk, wat dat raar. Is niet handig. Toen dacht ik ook, een beetje naar, dacht ik toen. Ja, nou, een naar. Ik weet niet hoe ver die gefrustreerd is dat zijn ouders erbij gehaald worden. Hè. En dan kan je wel heel makkelijk zeggen, dan moet je boven staan. Maar ik denk, als ik het ook niet leuk zou als mijn ouders... Wat bedoel je dan met ouders erbij gehaald? Nou, dat die in een praatprogramma genoemd worden. Waarom? Wat voegt dat toe aan, tuurlijk, maar aan dat de keeperskwaliteiten van Jasper Cillessen? Maar dan had Jasper nog niet die bal tegen die Feyenoord eraan moeten trappen. Maar Hans, even tot snel, want we hebben maar korte tijd. Tot slot de vraag ter vragen. Moet Cillessen tijdens het WK deze winter op goal bij Oranje? Vind, ja of te nee? Wegens zijn ervaring zeg ik ja. Want hij heeft het Engels team nooit in de steek gelaten. Maar ik ben misschien een beetje bevoordeeld. Ja, een klein tikkeltje, denk ik inderdaad. Maar dat is niet erg, want dat mag. Ja, dat mag. We zijn clubjes op verrekening in Groesbeek. En Duitsland, die hebben we niet. Ja. Zo is het. We gaan ervan uit dat bondscoach Louis van Gaal meeluistert. Hans Jansen, oud-keeperstrainer van Jasper Cillessen bij de Treffers. Dank je wel. Ja, okay. En dan komen wij aan het einde van de uitzending hier in Groesbeek, Frank Evenblij. Wat vond je ervan? Ik vond het hartstikke leuk. Ik ben hier zoals eerder geweest bij de Treffers. Hartelijk ontvangen. We zitten hier aan een lekker wijntje. 6% alcohol, weliswaar. Heerlijk lekker. Maar ja, ik kan er toch niet te veel van rijden. Want het is natuurlijk per slot van rekening toch best wel ver. Zelfs met één hand aan de vangrail. NPO Radio 1 podcast. Xi Jinping is 10 jaar aan de macht in China. En blijft dat mogelijk voor de rest van zijn leven. Xi Jinping is de man die wil laten zien dat China terug is. En dat doet hij ook in stevige bewoordingen. Hoe groot is zijn honger naar macht? In eigen land en daarbuiten. Luister de podcast Het China van Xi. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Overweldigende video-installaties van onder meer Bill Viola, Marina Abramovic en Steve McQueen zijn te zien naast de Utrechtse caravaggisten van het Centraal Museum. Bezoek de tentoonstelling Double Act, nu te zien in Centraal Museum Utrecht. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl.